پتہ لگی خلق باوری بیا کم جے دے پتہ نہیں سن چھو. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم آياته ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وما دام عليهم يوم تشهد عليهم ألسنة وأيديهم وأرجل ما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق مبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بيوتا حتى غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وزكى لكم والله ما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا كان مسكونا فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم يكون فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوا من علمتم فيهم خيرا وآتوا من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم عن البغاء إن أردتم تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات مثلا من الذين خلوا من قبلكم موعظة للمتقين. سورة نور پدی سورت کے دفع دفع شاد پارا سلور اصول او و آداب ذکر کئی. سلور اصول او و آداب یو اصل داو چپ ظالم برا ہم نکے دوی مسل داو چپ بدکار و خلق لا سزاور کئی ہاں یو پظالم برحم نے کہ ولا تاخذکم بما رافت فی دین اللہ کہ پظالم دے رحم کو ان مثال پشان دلی و نسپیرے نقصان کئی. دویم دناکار خلق سرا میو جے کی گئی الزانی لا ان کو ہلا زانیتن و مشرک. او دریم چاچ خا پا خلق بدنام کو نو اتیا دری لور کے فجدوهم سمانین جلا وایا غیر اتیا دری ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا واولئک هم الفاسقون. او سلورم مسل دریان خج و خاون یوبل بدنام کو په یوبل تورو لگاو نو یوبل نو هغه خز خود سزا ځان لری کړه سزا ته خاون پی جرم ثابت کا خزل زان جرم لرے کا نو قاضی با پدوارو فیصلو کی دلیان لیان دو جداوالی دا سی جداوالی چدا بیا یوجے کی دینی شی دا سلو رسولو او دا دید پارا اسبابو اسباب اوادبونا اوادبونا دا دفع دفع شا نعایت ضروریو یو داو چپردی کورت بی اجازی مزی یا ایوها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا اے مومنانو مدن کی کورن تا چنوی استازو کورونا حتی تستانسو و تسلمو علی آلیہ چی اجازتو غالی و سلام و آئے پوسیدن کداغی کور باندی بی اجازی کور تا مزا چی سو پوری تا تا اجازت نہیں شوی او دویم قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم مومنانو تو آئے چی کتک اقبل نظرنا پردو جنکو پردو خضو تنگوری او حفاظتو کی دخبلو شرمگاونو درم ادب داؤن چه خضی با نگوری پردو علکانو تا قل للمومناتی یخصوصن من ابسار اننا ویعفظن فروجو اننا ردی بڑیر خیال ساتی قل للمومناتی یخصوصن من ابسار اننا ویعفظن فروجو اننا او پردی بانی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پدے بانے بیان کئی چھ قل للمؤمنین یغضن من ابصارہن مقصد سرے ناغا دے اسباب ذکر کئی دے نقصان آغا ذکر کئی چھ کم انسان غلط قتل کئی نو داغے نقصان سرازی ہاں او چھ کم انسان غلط قتل نہ کئی او داغے نزان او نظر اڑے نو داغے فیدی سورہ دی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ انزل لسم جل مجموعۃ الفتاوی پدی سورۃ نور بانی خط تفسیر کئی پدی آیات نو بانی لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا و تسلموا علی اہلیہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم نو اجازت با آلے علب کورتا دے بی اجازے با کورتا ندے دارنگے دا طول آداب او حکمونا اگر رکھ لی او پدے بانے بیان کئی خیستہ بیانے پدے زی کرے دے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ پا مجموع الفتاوہ کے دارنگے دا غنظر نظان بچ کول وی زنا چی دا الزانیتو والزانی فجدو کل واحد منو ما میت جلد زناکار زنا دسن شروع کی گی ناغوی ہر انسان حدی کی گیر دے خسوک لگو سوک دیر آغوی دا بخاری و دا مسلم روایت اگا پیشکی دا بو ہو رہے رنا آغوی قال ان اللہ کتب علی ابن آدم حزدہ من الزنا ادرک ذالک لا محالتا خامخا دا انسان را گیری رسیگ دتا برخد زنانا فزن لینین النظر نظر زنا دسترگو آغا قتل لی وزن اللسان النطقو او زنا دجب آغا غلط خبری دی بیا آغا اگد روایت دا بو حریرہ پیشکی ہاوی زنا علینانی زناوما النظر والعزنانی زناوما الاستماع واللسان زناو الکلام والیدان زناوما البطشو والرجلان زناوما الخطا والقلب یهوی ویتمنی والصدق ویصدق ذالک الفرج او یکذبه ویددوار استرگو زنا آغا غلط کتلی غلط نظر دے دو گنو زنا آغا غلط اوری دل لی دو جب زنا غلط خبر کول لی او دستر کو زنا البت شو نیول لی دو لسنو ور رجلان زنا و ملخطام او دو خبو زنا تلل لی آغا کار دو بد فیلی تا او زلو غوائل و یتمنا او تمنا که دی چرا کارو کم پلیت و یصدقو ذالک الفرج او یکذبوه اغا اندامون خسر بیا تکذیبو کی او یا تصدیق کی چوکا یا مکوا مخ کی زنا شروع دا زنا دا گنو دسترگو دزلو دخلی دا بدن دا دا مخ کی نشروع دا اغا روز تو افعال خو کول یا صدق دے یا کذب دے دارنگی اغاوی چکمی او انسان دا یو عمل کی اللہ خوری الله معافی کوي خو چې څوک تا توبه وباسي. هغه په دې بیا روایتونه ښیي چې دا پلید کارونه دي په کار چې دین انسان توبه وباسي. بیا په دې سوال شوی دی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. بیا قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن. دا ته په سوال کې راغسته دی پاغه باندې چې زنا د اعضاء ټوله دا او کنه بازی دا. نبیاوی دی یو سړی دی یو الک لاس مسکی بیگیری آیا دا د جنس د خزینه دی او د سره ماتیږي او کنه ماتیږي؟ بیگیری الک لاس مسکی په شاوت او په خوان سره دا پشان د خزینه لکه د خزینه سره مس په دی باندې او د سره ماتیږي د چا په نسبانی د شوافی او په نسبانی. بیاوی ان النظر الى الوجه الملي عباده سيئ عمله. یو نیک ماشوم الک تکتل دا عبادت دی او کنه دی؟ بعض خلک وایي کنه په دې باندې خط تفصیل سره تلې ربی فا اجابا. سوال پیشوی نو بیا جواب ورکړ ډیر خسته جوابونه کوي وای الحمدلله اذا مسل امرا لشابت ففيه قولان في مذهب احمد وغيره کمس النساء لشاوات ينقض الوضوء. بیگیری الگ سر لاس مسکول دا پشان دا مس دا خزی دی سنگا چه مس دا زنانه سر او دس ماتی گی نو دا دسر پا لاس مسکولو سر او دس ماتی گی دا غسر لاس یوزه کولو سر صرف دا مشهور فی مذہب مالک دا مشهور دا وسانی لا ينقض او دوی نماتیږي وهو المشهور من مذهب الشافعي هو القول الاول ازهر. قول اول سره ازهر ده. قول اول سو كمس النساء لشاوات ينقض الوضوء. شيخ الاسلام جواب کوي یو بیگیری الگ سره په شاوات او په خوان سره لاسونه ملاول حلودی سره او دس ماتیږي لازم ارجو سره ملاوی دن. بیاوی فإن الوطأ في الدبر يبسد العبادات التي تفسد بالوطأ في القبل كالصيام والإحرام والاعتكاف. وطي بدفعلی دلوی بولو پزے کے تا فاسدی د انسان طول عبادات يبسد العبادات وارغا يبسد العبادات. ها ما هو نکو خوش دازه بعد شیخ الاسلام ها ما تور گدی آیاتونو کی اغسه ویلی دی نورال او دیر خسته دازه نه حل کری دی نو مال ضروری خوزه کرده چاگه حل کری دی نو وی فا این لبت افی دبوره بدفیلی دلول بولوزه کی دا فاسده طول عبادات اغا عبادات تفسد بلوت افی القبل چه فاسده گی پوت سرا پا قبل که کس سیام قبل و دبر بیو پی جانے کس سیام لکروجی فاسدی گی ولی احرام احرام فاسدی گی ولی اعتکاف او اعتکاف فاسدی گی. حسنگا چی پا آغا حالتونو کی دی زنانا سرا جمع کئی ارد کی پا آغا تیمونو کی چه آلتا کی جمع کول حرام دی اعتکاف فاسدی گی که نفاسدی گی باب اللہی کچھ رازی حج کے احرام فاسدی گی ندارنگی دلوی او دسماتی پزے کے سو غلط کار کئی نددی انسان طول عبادتو نختم شو ویوجب الغسل کما یوجبو ہو حاضا. بیاوی اذا مس الامر لشهوات وجب ان يكون كما لو مس المراه لشهوات في نقض الوضوء. هذا ډیره فکار دا چې په دې لږ عملو کو. بیا اغلی کی جو تلذذ بمس الامر دي كمصافحه ونحو ذلك حرام باجماع المسلمين كما يحرم التلذذ بمس ذوات المحارم والمرأة الأجنبية. وي مسكول د بيغيري الگ د وجه د شهوتنا او پاغي مزه حاصلول څوک لږې ورکړي او غېږې کې نیولې کنه کته پورته کوي څوک پلا سنو بیګیره لک مصافحته لک مصافحه کې د لاس سره ور سره او غې نیولې او خپل په حاصل ونحو ذالک او پشان د دې حرام باجماع المسلمین دا حرام د په اتفاق د ټولو علماو سره کما يحرم التلذذ لك سن چه حرام دی مزاغ استل پمسکولو د اغه زنانو چې داغه سره ستا نکاح صحیح کیږي حداغه سره ها تلذذ حاصل مسکول دنه بیا وی ان الجمهور على ان عقوبه الوطء اعظم من عقوبه الزنا بالاجنبيه فيجب قتل الفاعل والمفعول به سواء كان احدهما محسنا او لم يكن وجمهور علماء فضیلی چې سزا دلوتی لو یاد د سزا د زنانا ذکر زنا د پاره اغازه جوړ لے زنا په قبول کې غلط کار کول نو جوړ لاغې د پاره ده زنا چې د خزر سره بدفعلی کوي او لواتت لوتی چې د الک سره بدفعلی کوي نو د الک بدفعلی ډیر لوی ګناه ده د بدفعلی د چانا د خزر او د زنا نه اجنبی لو یجب قتل الفاعل والمفعول به واجب ده چې هغه دواړه به وجل شي اوري وجل شي څوک وجنه کدا فتوی کیو وو دا فتوی کړی وای دا شیخ الاسلام کړی دی چې څوک دا سې کارونه کوي په کار چې هغه له سزا ملاو شي دا رنګي هغه ذکر کوي حجه نظر د انسان چلےږي بیګری الکانو تا نو دا پدری قسمه ده په مخ ګیره نشتا نو دا غته نظر کول دا پدری قسمه ده سر موږي ګډیر زیات دی نماز په دې له غونډې تفصیل کوم خدا سره په درد دې سم فن حفصار النظر الى المرضان ثلاثه اقسام قتلی الکانو بیګرو ته پدری قسمه دیو ما تقترن به الشهوا یو هغه قتلی چاغه سره شاوت انسان ته راځي پنه د شاوت ته ګوري چې دې کې خایس دې فهو محرم بالاتفاق دا حرام کریشی بالاتفاق دا حرام دی پا نظر دا شهوت قتل یو بیگیری الگ تا دا حرام دی من دا مسئلہ دیده پیچی دارا عرض ہے کہ من دا مسئلہ جوڑا یو پا نظر دا شهوت قتل بیگیری تا حرام شو خیال کوئی دا انسان لکی وثانی دویم یو انسان گوری خلا شهوت مودا غصر شهوت نی ایسے ہوتا گوری لیکن قتل د سلی نیکوکار الى ابن الحسن خپل زوی ته خيستا یو انسان زوی دی او ډیر خيستا دی راسه وته ګوري چې ما بچي سورخ کوله و ابنته الحسنا یا خپل لور ته ګوري خيستا و ام الحسنا یا خپل مور ته ګوري خيستا فهذا لا يقترن به شاوا نو دې سره شاوت ناراض نه پوهس کیږي الا يكون الرجل من افجر الناس که بدکار داسي یو وی چې دا غنه بدفعلی د خپل زوی یا د لور سره کیږي د مور سره هغه بیان وکړي باسه بچر نه وي دا سی وی او اکثر دا سی وی چې ها پنه د شاوات خپل زوی او خزه ته خلق نه وګوري کله کله چې شراب وي نو بیا فدی نه پويږي بیا دعا هروي هو انما وقع النزاع بين العلماء في القسم الثالث دو قسم شو کنه یو شاوات سرا حرام شو دویم بغیر د شهوت نه خو اغله کړ د پلار خپل زوی ته خپل لور خپل مور خسته تا قتل جایز دی وای دا واقعا کې دل د جګل د علماء مسجد اپ قسم ثالث کړي من النظر و هو النظر الیه بغیر شهوا او هغه قتل ابيګيري الکته بغیر د شهوت نه نو دا بيګيري الکته بغیر د شهوت نه جایز دی او که جایز نه دی و نبی علیہ الصلات والسلام دا غیب مبارک ویلی دی یو قول دے چلا یجوزو امام احمد حنبل او دو امام شافعی قول دے لا یجوزو او دو دویم قول دے یجوزو هو الاول هو الراجح اول دا دے راجح اول کم یو دے لا یجوزو كما ان الراجع في مذهب الشافعي واحمد الى النظر الى وجه الاجنبيه من غير حاجه لا يجوز وسنجي د امام شافعي او د امام احمد ابن حنبل صحیح مذهب دار چې قتل مخ د یوې زنانته چاغا اجنبیه ده اجنبیه ده چستا واقفه نه ده نو بغیر د ضرورت نه هغه ته قتل سری ناجایز ناروا دي هواین کانت شاوا منتفیه اگر که شاوستانه منتفی او دا چې راځي د بار ملکونه دي ملکونه دا دی خويند مين دي غالبا کړه انگریزان چې راځي او د اسره ملاوی دا خويند دي رونه دي خا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نظر فجاءنا معافی کړی دا یو کس راوی حضرت زما اچانک پچا نظر ولګی ها یو انسان ګورو اچانک زنانه یو الک راخاره شو دا حضرت ویلو واله وخت په نظر داغنه نبی علیہ السلام حضرت علی ته ویلو یا علی لا تتبع النظر النظر او علی مور پسې کوا نظر نظر پسې قل المؤمن یغض من ابصارهم کته ګورا نو چې کته ګوري نو سبکه لا تتبع النظر النظر نبور پسې کې نظر نظر پسې ولی فانما لك الاولى وليست لك الثانيه ستار پاره لومبه معاف دي خو نشته دې تاره پاره دویم ځل قتل بیا دویم ځل بیا نه ګوري چاهي کې قدرتونه معلومه حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ہوئے ان نظر سهم مسموم من سهام ابلیس نظر دا یو غشره مسموم دا زہر شدونا زہر مسموم چه زہر پائی کی ورکری شوی دا غشو دی ابلیس نا دا یو غشره سڑی نی پدے زربان اثر کئی غشره دیو جن حدیث کے راضی نبی علیہ الصلات والسلام ویلی من نظر الی محاسن امراتین چا چو قتل یو خست زنانه تا بیا کتک ثم غض بصره وانا بیا کتک نظر خپل چ دیتا قتل حرام دی وی قتل اچانک خزر کار شو وی کتو نبی فورن نظر کتک چ قتل حرام دی ها ها نور بکی اللہ دا دزڑکے پیدا بکی اللہ دا دزڑکے حلاوتن خوند و مزاد عبادت یجدو ہا الہی و ملکی آما عبادت بکی او پا عبادت با خوگوال حاصلی مذہب حاصلی نن منگ عبادتون کو خیتمینان و مزن ملائیوی گی اگورا پردی خزد لران مخلا دیر حسین دا او دکتا فوراً نظر کتا کا و اللہ وی دد پلکی با داسی مزا و خون پیدا کما دا عبادت چھدے با عبادت کئی او پاغی با تلزز و خون حاصل الائی و ملکی آما دارنگی حوال امرد پدی کی حاج سوک اغی تنگوری او نظر کتا کئی تبیگیر علکانو نا وی پدی کی دری فیدی یو احدوها حلاوت الایمان ولذته التي اعلى واطيب مما تركه لله بیگری الک او دبی او د جنین نظر کته کا نګوریو تا یو پاغدریو فیدو کی یو فیدا دادا حلاوت الایمان دد کبا الله اغه مزا خوند ایمان پیدا کی حلاوت خوګوالی تا وی حلاوت الایمان ولذته لذت و مزا خوند ایمان بالا د پړک واچي کم مزا خوند التی یا احلا واطیب چاغه ډیر خوګ دے ډیر مزیدار دے زکه شدو تو کته دا ډیر مزیدار شیو خود نظر کته کو نو داغه نظر کته کولی کول پوجا الله د تبا سملاو کی خوگوال دیمان ملاو کی مگورا بس قتل دے نقصانی چیرے چیرے دا یو کسر دی ہاں من پیدا شوا اگتا بار بار مگورا بس بیا پکی قدرتون معلوم ہے ویاسے دا اللہ قدرتون پکی معلوم جو سورہ خیستر گورا اللہ سنگ دا قدرتون دا نور لکھ دی براہ کتا انظرو ہاں فی ملکوت سماوات گورا کنا براہ کتا دویم ہاں فیدہ پڑی کسرہ نو دویما فیدہ اگر ذکر کئی و اما الفائدہ الثانیہ یو فیدہ پا کس را چھ نظر دیکھا تک خون او لذت ایمان با محسوس کے پزڑ کے اللہ دے منگتا محسوس کی دویم فی غز البصر فو نور القلب والفراست پکت کولو دا نظر دے سرا نور دزل رازی فہوا نور القلب زلد رنا دزل آر رنا رازی والفراست آر فراست دل رازی زکا چدا چا سر نی تو اللہ دا غیب بارکی ویلی یا چا چا بدفیری گولا لعمرو کا انہم لفی سکرتیم یا مون دا غیر آل تبادی او دری مفیده سرا دری مفیده چه انسان نظر کتا کئی دا محارمنا قوت القلب و ثباته و شجاعته از دزر با اللہ قوی کی قوت القلب و ثباته و شجاعته دکی با اللہ شجاعت پیدا کی نیدر بئی چکم سڑے دا غلط آگا آس بوزدی لئی آس نیجی لیگی وی ایسا دیرہ بانے پوئی دیرہ بانے پوئی دیرہ بانے آس بوزدی لئی قوت القلب و ثباتو و شجاعتو قوت دزلہ مضبوط والے دزلہ بہادری دزلہ دد فیجعل اللہ لہو سلطان بصیرہ اوبگر دیارہ اللہ غلرا بادشاہ د بصیرت د بصیرت بادشاہ وو ګرځي ما سلطان الحجه سردا اغا حدا دورا تفصیل صدا دری فیدی خودری دی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دسو دری فیدی خودری چسوک نظر کتا کئی نو داغی دری فیدی تا اس لما بیان کرے او داغی نا نظر کتا کول حدا اسباب شری نو علماء وی اغد علماء وی ذکر کری دی اتقو النظر الی اولاد الملوک زان بچ کئی دکتلونا بس فیلی نی آرہی کتل نظر کدا شیرے اتقو النظر الی اولاد الملوک زان بچ کئی دنظر دکتلونا اغا اولاد بادشاہانو تا دموتبر خلق اولاد اغا موتبری فَإِنَّا فِتْنَتَهُمْ كَفِتْنَةِ الْعَزَارِ آغی فتنہ پشاند پیغلو الک پشاند پیغلو جنکو دا آغی دا سی فتنہ دا عزاری عزارا چاہتا ہوئی پیغلی جنکی چاہا بلوغ ترسیدلو والا جنکی دا آغی دا سی فتنہ دا لکا پشاند پیغلو جنکو نو چپائی کی سڑے فتنہ کی پریوزی نو پا دی متبرو خلقو اولاد پا ماشمانو کم پریوزی خیستی ڈک پکی حانو کتر ہوتا خنی دی بیا دے ہوئی ما زالا ائمت العلم و الدین ہمیشہ ائمت علم او ائمت دین کا ائمت الہدا کا ائمت الہدا و شیوخ التریر ہمیشہ علماء دین پر وصیت کی ما زالا ائمت العلم و الدین ہمیشہ ائمت علم و دین پشاند ائمت الہدا و شیوخ التریر یوسونا چاہے با وصیت کاو بتر کے صحبت الاداد پپر خود لو داغا ملگرتیا د نوجوانانو چھو نوجوانانو صحبت بن کے نوجوانانو بیگرو سرب مجلس نے کے نہیں بنا یو سونا بتر کی صحبت الاداد پپر خود لو داغا صحبت بیگرو دا آغاز ذکر کئی شیخ الاسلام دا فتح الموسلی قول ذکر کے آغا ہوئے زما ملک تیارا غلیوا سلاسین من ابدال د دیرشتو لولو علماء سرا زما د آغا ابدال لولو خلق چوی پو دنیا کے پید بار دے علم کلهم طولو بماتا یوسینی وسیعت گاو ماتا عند فراقی پو وقت جدا والدائی کے بے ترکت صحبت الاداس چه زبد آغینا جدا کردم نما تبوی رو را د بیگیرو والے کانو سر ملگرتیا نے کے صحبت بن کے ملگرتیا بن کے صحبت بن کے اللہ اکبر زکا ثم النظر یولد المحبہ فیکون علاقہ لتعلق القلب بالمحبوب ثم صبابہ بیا وجہ ذکر کئی وہ قتل چی دی ها دې سره مینا پیدا کیږي مینا سره علاقه پیدا کیږي علاقه سره تعلق د زړه د مینې راځي بیا د عشق راځي د انسباب القلب بیا د عشق اغلال راځي ثم غراما نبيا لظلوم للقلب كالغريم للملازم لغري ثم عشقا نو بیا سره عشق کې راشه بیا خو بد نه ګور دا عشق کې بیا زی حلا سرو کې ځان لا سوري کړي او دا خپل محبوب نه په کې بیا سره کړي لیکل دا نه وو چې ما لاس یو می کته لازم په پټي ځان لا والو لکه ماده سي وې تا خو بس زر دیوانه مو استاد ما ته بکښ نه کی ځلې ونیم نو چې ما هو په مالک دا سري پوره ځان والو لاس او پاغې دا کس نوم نکړي زلی وانیم وی مالدار سوی زفا دیا لک سم عاشقیم لی وانیم اگورا شیخ الاسلام زکر وی چه دا طولو کارون نتیجی سم عشقا بیا عشق راشی او ایش الا ایسیرا بیا غده اگد اگد بیان که وی فا امرات العزی کانت مشرکا ها دا پا کار داری حراش و سکورا چه دا دی سرا صحبت او د دې سره ملګرتیا هادي کې فایده سوړه ده او علما دې باره کې څه ویلي دي او نقصان یې سره آغاز کړکې په صحیح روایت باندې د حسن بن زکوان د ابن ابي دنيا په روایت هغه وي وقال ابن ابي دنيا وګت روایت پیش کړي نه هغه وي لا تجالسوا اولاد الاغنياء مکه نه تاسو د اولاد د مالدارو سره د معتبر خلق اعلی در خستای فان لهم صورن زکا د دې معتبر خلق اولاد د پاره شکلونه دي ک صورن نسای پشان د شکل د زنانو وهم اشد فتنه من الازاری او دا ډیر سخت ده په فتنه کې د چانا د جنکو نه د جنکو فتنه کې ډور سره نه ورديږي سمنا چې د بیګیرو الکانو په فتنه کې سره ورديږي بیا را ابن ابي دنيا اغوي قال ابن ابي دنيا بسنادي عن ابي سهل السعلوكي قال سيكون في هذه الامه قوم ذره شبا فدي امت کے یو قوم يقال لهم اللوتيون فدي امت کے بس قوم پیدائشی چاہے تبلوتيان ویلیشی زکا اللوتيون على ثلاثه اصناف لوتيان دری قسم دی لوتيان بھیجا لیکن اغه بطفیل خلق درې قسمه دي سنفون ينظرون و سنفون يصافحون و سنفون يعملون ذلك العمل یو قسم دلوتیانو اغه غلط ګوري دویم اغه مصافحه کوي يصافحون و سنفون يعملون و درې قسم با دغه پلیتکار کوي ابراهيم النخعي وي كانوا يكرهون مجالس الاغنياء وابناء الملوك ها بیا سفيان الثوري قول لغوي دبا نفر خود په خپل مجلس کې ځان سره بيګيري الک چې کله به تاسو راغئ نو دبا ځان لری کاو يحيى بن معين وي ما توما امرد تمن وکړي زمانہ يو بيګيري الک زکه ما ځان سره بيګيري الک پر خوده نونو ولا احمد ابن حنبل فی طریق او نبا پر خود احمد ابن حنبل زان سر پلارا پا گاری کی پا سفر کی بے زان سر پر خود بھی گیری علیکم دارنگی جنید بن محمد وی راگی یو سر الی احمد ابن حنبل پا دری سواش پکو یا سفر کی 376 پینزل لسم جل آگوی جنید بن محمد وی رائے او سر احمد ابن حنبل تا مہو غلام امرد حسن الوجہ داغ سر یو خیستا لکو بیگیری لکو سر آئے دا سری سر امام احمد ابن حنبل سر یو سر رائے او دا سری سر خیستا لکو فقال لہو من آز الفتا امام احمد ابن حنبل دی سری تاوی سوک دے دا زوان دا بیگیری لکو سوک دے فقال الرجل نبي غسل ابني دا زمازوی دے حضرت دا زمازوی دے فقال نبي امام احمد ابن حنبل لا تجئ بي معك مره اخرى نبرازت دسرا بیا چې بیا راځي نو ځان لبره دې بزان سره نراولې فلامو بعضو اصحابی فی ذالک نو ملامت یاو ویلا پی امام احمد ابن حنبل باندی بازی ملگرو داغا چی دا عجیبا کر کے خدا خپل زوی دی او زامن بی منع گے فقال احمد نو احمد ابن حنبل وی علا حازار اینا اشیاخنا پدیبانی منتا زمنگا علماء منتا وصیت کرے و بی اخبرونا نسلافیم او زمنگ مشرانو پدی منتا خبر را کرے چدا سے علکانو سب صحبت نہ کوئے دارنگی حسن بن راجی وی حارا گئے حسن بن راجی الہ احمد احمد ابن حنبل ترا گئے حسن بن راجی وماو غلام حسن الوجہ او دا غصرا علکو خیستا مخوالا بگیریو چې ګیره نه نو خېسته چې ګیره راځي بیا که خېسته یې به خېسته یې خلکو دا نو هغه فتحدث موسا نو خبره وګړي دا سره یو سات حسن بن رازي د امام احمد بن حنبل سره راغی نو دا غس سره سات د پاره خبره وکړي ته پوښنمو پوښنو فلم مارادا ايان صرفا الکلا چوا پښده دا سره د امام احمد بن حنبل له واپس نو قال له احمد نو امام احمد بن حنبل دې سړی ته وی یا با علی دا کنیا وا و با علی لا تمشي ما هاذ الغلام فی طریق مزت دې الک سره پلاره کې دې الک سره پلاره مزا امام احمد بن حنبل هغه کس ته وی دا چې تاسو را کم نو جوان راغلې دې نو دې سره پلاره مزا فقال النبي يا سري يا ابا عبد الله ابا عبد الله امام احمد بن حنبل كنيا انه ابن اختي دا هو زما خوري ابن زي اختي نو خور زما دا زما دو خور زي دي زما خوري قال النبي امام احمد بن حنبل وان كان اگر کدي خوري دي وان كان اگر دا زما تور زي داوی جماعت ترور جوی دے داوی جماعت ترز جوی دے اس بے نہیں زالے بے ترور جوی کلے زالے پپو جوی کلے زالے زماما جوی کلے حالان کے داغی تعلق دو واسطے بالکل نہیں اواسطے بے زالنا جوڑے کلی دے پارد دے چھ خلق سوئے مردہ خپل لی نا نا نا اورا دا خپل جوی او دا خپل لور دا آغی نے منع کرے را چھ پلی تی او بیاوی دامی دا ماما جوی دے او دامی دا کاکا جوی دے دا سعید ابن مسیب وی سعید سند باندی قالا وی اذا رئیتو مرد جلا کلا چکوینی تاسو یو سلی للا یلوحن بن نظر الالغلام الامرد چاگا خیست نظر که یو بیگیری لگتا بیا بیا او تا گوری او دا غبار کی لیکلم کئی غلط او تا گوری اوم او لیکلم کئی غلط فتایمو تازو پد انسان تهمتو لگوی راچ بیا بیا او ته ګوري بیا بیا بیا بیا بیا لکه دا سری دا سری ویختی دا سری پوزه دا سری دا خلی دا سری دا سترگی دا سری غٹی غٹی دی دا سری دا سری تاسو تهمتو لگوی پدی کس بانی دیر سن خالی نده سو گوی سعید ابن مسیب وی زاره تو من رجلا اولن دا جنو دیر جاتی نو پلارو که بو تناستی الکانو تا سکولونو مخی تا جنکو سکولونو مخی تا بوتا ناز دی دکانو مخی تا بوتا ناز دی سوک راجنو بیا بکی نظر نمارم ای حدیث کے راجی دا بوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آوے نبی علیہ السلام ویلی دی من نظر الہ غلام امرد آ چاچو قتل یو بی گری لگتا پسر بریبتن پشک سر مکتے دا رحبسه الله فی النار 40 عاما بندگی در الله پور کې سلوه کالا سلوه کالا به الله دې اور کې اوساتی ها او جدا په شک نه چې په خنه زل په کې زونډې دا سیړولې دې زونډې دا سیړولې دې او دا غې دا سی کړی دیو کله ځان سره په شکلو ګرځي او کله ځان سره په ترخ کې ګرځي او کله په یو شیخ لري او کله په بل شیخ لري او هم ما وړي خوراک نه کوي ها دا بازی ویدیوی زمانگ در تعلیف سر مینه ده ما سر مینه پکاره که تعلیف سر مینه پکاره تعلیف خو دا مخی تعلیبانو منگ سر ار کسما خلق دیکی را نیو کلیوالا براتا و اگر دیر مردارو بار بار خاطی دا مال طالبان مالک تسکه بار بار راځي وای دا خو یا طالبان مډیر خوخ دي نو کله ول یو شیخ ټکی راوړم کله بل شي کله بل شي مال زری استاد مال راوړه کستا د دیندار سره مینه وې رومبې زایما دا هوز راغلی دي هرې خو یو سورج شپې وي خو څه چل سي کله یار ما ته پته ولګره وای نه کنه سه کولی سه بدګماني کې مې زه بدګماني نو کوم ته غلط کار کې ته چې بره خېږي نو زما ځای نه زیږې که بره ځای نه زیږې ما سره اول راضا زره ها نو دا د حالت نه کنه دا خو دا وې زه په دا اچ چې بچا باندې سو خوراک کوي دا غته مغلطه ده ها څوک چا ځان سره بوزي او خو دې خو دا غته مغلطه ده دا رنگه هدو علماء سور په دې باندې خسته خسته اقوال لي اورا ها دا عبد الله بن مسعود روایت ده هغه وی درې سوا پنځات یا صفه کې درې سوا پنځات یا صفه د شیخ الاسلام امام ابن تیمیه صحیح سند باندې هغه روایت نقل کړي د فضیل ابن عیاض نا اوی لو ان لوتیان اغتسلا بكل قطره کچرتا دو لوتیان دو الکان چاغلی واتت کی بدفیلی کئی آغا غسل کی پا آریوی قطره باندی آغا دوال غسل کی بکل قطره پا آریوی قطره نزلت من السمائی پا آغا چراجد برنا مقصد داری کاغا هر قسمه غسل نکئی هر قسمه غسل کی هر قسمه غسل کی لم یزل نجسا ناغا همیشه دی پلیتا کلو قطره تن اغتسلا بیاوی لو ان الذی یعملو یعنی عملا قوم لوتا اغتسلا بکل قطره تن فی السمای و کلو قطره تن فی الارض پټولو بود آسمانونو پټولو بود زمکو غسل کی لم یزل نجسا همیشه دی پلیته لم یزل نجسا همیشه دی پلیته دی بکل پاکیگی الا ایتوبا بیا د ابن مسعود روایت دی اغلا بخش مخک تر اغوی لو اغتسلا بماء البحر کدا دواله بیګیری الکان چې یو بل سه بدفیری وکړه دا دواله غسل کی په عبود دریابونو لم یجزهما دیره دا غسل جایز نه دی جایز کی نه الا ایا توبا چې سو پورې هغه توبه نه وکړي دان پاکی غسل ووږي کپڑے وواچي سین بوله کې جما خو سم کار او مر په دې ته صبح ته توبه نه وکړي الا ایا توبا بیا وګورا ابو هريره او د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ددوان نقللی چا غدوالوی خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم منګلا یو ځل نبی علیہ السلام خطبه ویلا نبی علیہ السلام ته ویلو خطبه کې فقال فی خطبتی نو نبی علیہ السلام په خطبه کې ویلی دی من نکا امرات فی دبریا اچا چې نکا پنیکاس یو ځواله راځي کنه د خځه او د خاون چاچی یو ځواله او کده خځه سره فی دبوریا د لوی ځه پځه د لوی بوله پځه کی او غلامن یاد بیګری الکسره بدفیلی وکړه او رجلن نبی علیہ السلام او رجلن یاد یو سړی سره بدفیلی وکړه حشر یوم القیامت انت من الجیفا پوت بکی دے پورز دا قیامت کی دیر گن بدبوی دارا دا مردارینا دنبا داسی بوی زی چاگا با دا مرداری بوی نم زیادوی یا تا عزا بهن ناس چا تکلیف برسی گی پاو بوی سر خلکو تا با تی بوی رسی گی تنگ بای خلکا حتی تردے پوری ید خلوه اللہ نار جہنم چا دنگی اللہ دل را غورد جہنم تا چا سو پوری دے جہنم تا دن شوی ندے لدن با داسی بد بوی بوی زی داسی بد بویا چا ٹول جہنم او ٹول قیامت با تی امان والی خواه بوی خو تیزی خو عمل قبلی یو کن دلوتی ویحبت اللہ عمله بربادی اللہ داغا عمل دانو جزا مواخده ما پا توحید نخلا سیگی بیا پا دینداری پیتبا نخلا سیگی ويعبط الله عمله برباط يلا عمل ددي لوتي ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا او نقبل الله ددنا فرزيون النفل عبادت اصلا چه من قرآن تناشو قرآن نبی زیلانش اصلا منزونا زکاتونا خیراتونا طالب گریانی کن ورسل ان تبانشو پده بطفیل بانی گوره خواه اوگر دا پیغمبر فرمان دے خطبہ کے ویرے دا داس خلقو یحبت اللہ عملہو بربادی اللہ عمل دا دی انسان ولا اقبل منہو صرفم ولا عدلہ اونا قبلی گر دا فرضی اونا نفلی عبادت ندی نفلی قبلی گی ندی فرضی قبلی گی ولوتی وبد فیلا ویجعل فی تابوت من نار حضرت وی دا لوتی بد فعل با اوګرځولې شي په تابوت دور کې او پا ويسمر عليه بمسامير من حديد او پا غبا میخونه والي شي اغه میخونه دا اوس پني تابوت کې به بند کړې شي او پا غبا نه با پا تابوت میخونه والي شي فتشك تلك المسامير في وجهي وجسدي بیا بسخ کی اغا میخونا دا اغا پا تابوت بانی غرغت میخونا دا اغا پا مخبا میخونوی زی بداس زکر کتا پورتا و میخ بیٹا کوالی جی کنا دا اغا پا مخبا اغا میخونا رازی و دا اغا پا جوسی با میخونا رازی او چکل جهنم تا اغا تابوت لرش بس خلقو تا با بی ختم شو سوچ کوا دی که دا نقصان نم دی گواره ظاهر که خوبه که مزه دیره دا پلانه دیر خکوله دی پلانه دیر خیسته دی پلانه دیر خکوله ویختی دی او دیر خکوله رفتار که دیر خکوله جینه دا دا طول پده که دن پا بدفعله که خلق پروت دی نبی علیه صلاة و سلام وی حدیث که رازی دا غنه تا پوسو کلیش دا دو سیزونو باره که سوئلا ما اکثرو ما دخلون ناس النار حضرت کم یو شیره چه پاغ سیز بخلک ور تا دیر زی دا ور دا تلو لو سبب سشیره نبی علیه السلام ویری الاجوفان اجوفان دی اجوفان سشیری الفم والفرج یو خلدا ایو شرمگادا دخلی پو جوام خلق جهنم تا دیر دی چه بیزه استعمال کرده دا او الفرج شرمگای بیزه استعمال کرده دا یا پا بل یا پا خپل ها یا بل یا پا خپل نجدائی بیزه استعمال کرده نجدی شرمگا چه بیزه استعمال شوی جهنم تا بدا خلق دیر دی بیا تا پوسو شداغنا سئلا عن اکثر ما دخل الناس جنة پیغمبر کمیو سیز دے چه خلق با جنت تا دیر زی داغی پو وجا نبی علیہ السلام وی قالا تقو اللہ و حسن الخلق یو پرزگاری دا اللہ زان بچکو دو گناہون دا اللہ نا او خیستا اخلاق فیر خلو فی تقو اللہ ها رپ تقوی دا اللہ کی نا کتا کول دا نظر امرال او پا تقوی دا اللہ کی شرمگا محفوظ کول امرال دا وګوره علما خدا لیکي حدا دارنګي حديث کې راځي د حضرت ابو امامه او امام مسلمين ينظر الى ما حسن امرا ثم يغض بصره الا اخلف الله له عباده يجد حلاوته نشته یو مسلمان چا ګوري خسته خزتا خسته خزته وګوري بیا کته کی نظر د خسته خزینا د پاره د دې نظر کته کی چې د قتل ناروا دي ځکه الله وی قل للمؤمنین یغضوا من الا اخلف الله له مگر ورب کی الله دتا یو عبادت یجدو چې وبومې ده حلاوت او خوندغه مزه ده داغه مزه خون با عمومی ده دارین یو بل روایت کرا جی من نظر الی امرات فغض بصر عند اول دفع دا ډیر خسته روایت ده آچا چې او قتل یوی خزتا او فورنی کتک نظر نظر فورن کتک پاول زل کتو خوچ نظر اولی گل خدا داری که نظر کتا که رزقه اللہ عبادت ورب کی رزق بول کدر اللہ یو عبادت ورب کدر عبادت داس عبادت یجیدو چو اوب امی خوند آغی مزد آغی نن خلق عبادت که خمزا خوند عبادت نمحسوس که اصل وجد آدھا دارنگی حدیث کرا جید عبداللہ نعمن نقل لی چاگوئی ویلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظرت الاولا خطوان والثانیت عمد والثالثت تدبر لنبی نظر دا خطائی دی لنبی خود خیال نو چی او ما داغا سے قتل اچانک راہ کارا چو سوکنو دی بانو خبون آنگان دی او چی بیاو تا گرنو نقصان دی وسانیہ دویم پا قصد دویم زل حجی دا دویم ختم آسے قتل قصد کرے رہے وسانیہ عامل کتاب بیار بار لاغو اختوتا نکتل نوستا ذہن کی بلاغا نقشن راتلا خو ذہن کی دا ذکر نقشن راتلا بار بار لاغو اختوتا کتل داغو خلیتا کتل داغو زمدیتا کتل داغو سلگو تا کتل داغی اگا خپو تا کتل دا خکول اخکولی خپیوی یا خکول اخکولی کل کل جوی وسانی آمدون وسالستو تدبر بیا بکی قتل لی سوچ گو لی اللہ اکبر المرأتو النظر الالمرأة سامن مصبون من سعام الناس نبی علیہ السلام ذکر ویلو یا علی لا تتبع النظرت النظر فإن لک الاولى ولیست لک الاخرى حدیث کے راجی نبی علیہ السلام ہوئی دا ابو سعید نے نقل لے چھے نبی علیہ السلام ایاکم والجلوس علی الطرقات زان بچ گئی دا ناستنا پا لاروکے مکے نہیں سکولو نو مخطا پکسو کے مکے نہیں دکان نو مخطا مکے نہیں لاروکے ناجے زنڈی مار خاص تاسو زان بچ گئی دا ناستنا پا لاروکے نو بساب ہوئی یا رسول اللہ مالنا مالنا بدو می مجالسنا نقود فیا سری منگل اخلاص مو خامہ کینو ضرورت ندی چا سلام کاری او تناسیو فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابیتم فات الطریقہ کو کتا سن منے کی نہیں نبی دلار حق ادا کی دلار حق بیا ور کی دلار جکم حقی صاحب و ما حق الطریق یا رسول اللہ دلار حق سرے چ پلار کی کینو نبی علیہ السلام ہوئی غز البصر پلار بار قسمہ خالق تیری گی پری کی جنہ قیم تیری گی زنانا نو غز البصر نظر بکت کے پلارا لارا کے ناس سے اوزنا سے پلالی تا اور رشتیا پلالی تا نازی خلق ویزا منا خسوک مل گرے بے رازی اور اگر پلانے اور پلالی تا ناس دے نو غز البصر نو جوانانو دو پارا زکا حضرت عمر ویلو رجلان ہو جنو کو لکاو تو صورت نورو آئے غز البصر نظر کتا کے یو پائی کی نظر بصر دے دارنگی نبی علیہ السلام ہوئی اکفلو لی ستا پا کفالت کے راکی پا زموارے کے ما تراکی سوچی زنا شپگ نو اکفلو لکم الجنہ پزی موارے کی بدر کم تاسو لجنت جنت در قوم خوراکش پکسی زنا یو چیو سڑے خبر کئی نو دروغ دنوئی امانتو کرزو لیش دا غصر ایکی دے خیانت نکئی وعدہ کئی نو خلافی دی نکئی غزو ابسارکم زمن خبر دے گی را غزو ابسارکم بلا کتا کئی خپل نظرونا وکفو ایدیکم بن گئی خپل لا سنت فسادنا واحفظو فروجکم او ساتنو کئی دخپل و شرمگاونو نظر کتا کا نظر بس او ساتنو کئی دخپل و شرمگاونو خپل شرمگا دیر خیال ساتے دارنگی علماء وی لا جوزو للمرأتی ان تنظر الى الاجانب من الرجال بشاوا ولا بغیر شاوا اصلا وی جائز ندی دا پارا دا خزی چو گوری پردو سلو تا خزبم دا یواز نوجوان ندی خزبم نگوری پردو علکانو تا پردو سلو تا لا یجوز للمرأت جائز ندی دا پارا دا خزی چارو گوری الی الاجانبی سلو تا ما پردو سلو تا بشاوت پشاوت سرا ولا بغیر شاوت او نبغیر دا شاوت نا اصلا د خوزو کتلم الکانو تا نارواری دا آمکو که قدرتو نسی کئی دا ام نخ کلی الک ری دو رخ کلی زنی ری دو رخ کلی داری دا نارواری دا رنگی فائزا کانا نظرو الى محبوب فترکو للہ عوضو شاہ کرمانی عجیبا خبر کرے دا شاہ کرمانی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ دری سواش پک میں بھی ذکر کئی دا شاہ کرمانی اغسوئی من غزا بصره عن المحارم آچا چې بنک آچا چې کتک نظر خپل د حرامونه هر حرام نه نظر کتک درگاه ته موږ حرام دي پردي خزه ته موږ حرام دي بیګيري الګ ته موږ حرام دي بے ځای چې کمځه کې حرامي اغه ته قتل حرام دي نظر کتک و عمرا باطنو بدوام المراقبه او اباد کې دنا په ذکر او په وظیفو باندې الله یادی مراقبه کوي نو دنې په مراقبو آباد والے او خود زړه و ظاهره بتباع سنت او ظاهر د بدنې ها تابع کو په اتباع سنتو ظاهر په اتباع سنتو خیسته گیرا خیسته سرد زنانا خیسته خلیا بدفیرین خیسته انسان او بدن پا ذکر او اسکار او پا دنداری بانی عباد او ظاهر کے پیتباد پیغمبر بانی عباد ظاهر او باطن و عودا نفس و اکل الحلال او عادت اک خپل نفس پا خوراک دا حلالو خوراک دا حلالو کے ظاهر او باطن عبادی وقف نفس او علی شهوات او بندی که خپل نفس د شهوات سیزونو نا د شهواتی سیزونو نه نفس بند کرده دم توق دو لو فراسا دی سری بچره فراست خطا نشی دا با دیر نهات زکی و خیار انسان ویدا و ازا صلاحا علم الرجل فعرف علاق و عمله و تبالاقا سوار زکیان تقیان مستوجبا للجنة کلا چې د علم سی شو د حق پیجاند او پاغی عملو کو د حق تابی شو رده زکی شو ده تقی شو ده مستوجبا للجنة شو تقی داره اوس زکی داره اوس مستوجبا للجنة زان ده حرامو نبچ کئی ا د خوراک نه بچ کی ځان د حرامونه نظر کته کی د حرامونه د نظر آبادې په دین باندې ظاهر حلیا آبادې په اتباع سنت باندې او ځان د شاواتو نه من کی او علمي سي شو عمل وکاو او تابع د حق شو نسوارا زکیان دا سره زکی شو دا سره تقوا دار شو مستوج بندہ سرے زال واجب کو جنت زال جنت واجب کا اللہ دے منگے کراولی دا سپتنو کاتا دیر اکرانا دا اغب یاوی ازا کانا نظر بنور لین مکروحا اولا مکروحی فترکو للہ آتا اللہ نورا فی قلبی یو سری خپل استرگی والاولی دا ناروا سیزنا چدا سیزنا روا دے استرگی تی والاولی الله بدل ور کی دغه پزړ کې رانا او دغه حق باندې باستر کې رواني کی زکه دستر کې دی رواله وړي ابو هريره وی نبی عليه صلوات و سلام ویلي دي کول وینن باقی ایوم القیامه ټول سترګې په قیامت کې جالي ټول سترګې کول وینن باقی هر یو سترګې با جلودن کی وی پر د قیامت کې درې سترګې بجړان کې قیامت کې دریستر کی بجڑا قیامت کی نیپی دریستر کی کمی کی میری اللہ عین غزت عن محارم اللہ اغستر گا چاگا کتشیوا دا حرام دا اللہ نا حرام دا حرام تنو کتری یو و عین سارت فی سبیل اللہ او دیم اغستر گا چاگی چوکی داری کریوا دا اللہ پلا رکی دو طلباؤ دو مجاہدینو د غازیانو جهاد کې څوکۍ کړي وا د ریکانو خلکو څوکۍ کړي وا دعا ادریم وعین یخرج منا مثل زبا راس زبا من خشیت الله درې ما غسترګا چې د الله د يرینا داغه نه اوخ کبه د لوا جړلی والله تا چې الله ز ډیر ګناګار ما نه هډیر به حیا شوی دا ما معاف کا الله ما خو چې کړی تا ته پته را ویجرل ویجرل نو دا غی ها اللہ آغا سرگ با جاری قیامت کینا آنور با طول سرگی جرا کئی پا کار منگ لدا دی چه منگ دا دیسی زنن لوگون دی گریزو کو زکا شیخ الاسلام پا دیبان خط تفسیر کرے نو دویم ادب داو پو ادبونو گے لا تدخلو بیوتن یو ولم یغزو من ابصارهم دعا نظر کتا کول او دا کافر پدی مسلمان دې زر دوکا کوي چکلا دروم سره جنگ اور جنگ ایدل دروم بادشاہ خلق او توی سبا صاحب حمله کی زمون په ملک جنگ ایدل مشکل لري سره اغلی ونی وی وی د جنکی خې سنبال کی او په کوټو بلو باندې کې نوې بربندې ها نو دا مجاهدین بل خو په تماشې شي زکه دای خو چر زادر وخت سفر کړی دي او خو دې دلی نه دي د بربند نه خدای چوته کې نوې نو پاغه په تماشې باندې بشي نو موږ با اغیل شکست ورکو دې بل خو په تماشې شي دا خبره حضرت تور سیدا هغه جنیل دا جنیل خبر شو صحابه را جمع کلا او صحابه توی اسمی واتیو او منی واری زمائی ویلان او منی زمائی خبر ازما ریتا قل قال الله تعالی ولی دی اللہ قرآن کریم کی قل المومنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم مومنانو تو چې نظر کته کی نو هغه په چیرې سم مسله شتا موږ ته زمونږه میرا څخه خبره و نکړه او سبا دا چې حمله شروع شو ها نو حمله وشو ها او هغه بیا واپس راغله صاحب خپل زین الله اغازه قابض په قابض شو ولکه دا خار سوچته و تا و برکت لري ما ته خپل امیر صاحب ویل چې موږ ور بس ما خو ندی کته دي وا سالم مرزه تیرا کړی دا حمله کړی دی خبره ندی کته دي بر باندې ګوري حضرت ویلو زکه چې برا بل یو شی دی نقصانی شی دی تاسو خرابای نن د کافرو دا یو لوی پروګرام دی چې مسلمان ندا شیرا مخامخ کړي په دې باندې ډیر گزار کوي او مسلمان غریب خو بیا وږي ته کې ویزه مړه بس کارو کسې کې شرابونه ورکه او دا ولور کې بیا غسه کې نو سبا دا خو دې خو کین ورسه ول برابر کړی وې دا دې په ټولو دنیا کې خیم قل المؤمنین یغض من ابصارهم ويحفظ فروجهم او درې مطلب دا دی مؤمنانو زنانو توا قل المؤمنات یغضن من ابصارهن دا هم سره په سترګو په نظر باندې دا بیان وکړه دا حدیث ما پیش کړ په کتلو باندې او که په پرده د خزو په زینت باندې چې کومه پرده اغلا جدا بیا بیان ده خدا غا کافی ده قلوا سلوغون ده بیان ده موسو ده احزاب که پرده انشاءاللہ اوکو قل للمومناتی یغزون من امسواره نادا اسباب دی چې دا ده لرکلم پخپل بزان بچکه بیا ها وایا مومنان و زنده دا خوزو منگا ها چه گورا چه کشری دا سو تا گوله که پشان ده خپل بچی او چې امزولې دي دا څه وته ګور دغه په شان د خپل رور نو بچی سره خلک بدکار کوي خپل رور سره خلک بدکار کوي او چې د نمشری اخو خود نه ته دا څه ګور دغه په شان د پلار او د مشر رور هی خلابستانه غلط کارونه شي حاضر خلک سبب د نقصان د تباہی داسې جوړ زیدا ټټ ټاک 16 مدرسې په هندستان کې دیلی کې 16 مدارسو حدارن دی سمرقن بخارا پا علم اللہ نرازی کی چه داشه پکی کم خلقو که چه داشه زنه گندون رال لیاز ساته خلق تبا کی آغا اداری تبا شوی دی کورونا و آغا علاقی تبا شوی دی پا وجبانه دارو سو آغا انسان خود تبا کی خود آغا دا وجن نور خلق تبا کی اور سرا قل للمومناتی یغزرن من ابسارین ویافزن فروجون وا زنانو تا چې کته کې نظرونه او ساتنو کې د خپلو شرمګاونو بلا یبدینا سرورم ادب داده بلا یبدینا زینتونا هر احکار کوي خپل زینت لرا و زینت نه احکار کوي چې روانه ده نو زینت بخکار کوي شلنګ شلنګ شلوم ها پانزیب دی یا کړی دی یا بنگلی دی یا ګوتمی دی رنگ شلنګ او له کدا چې تاسو نو او بل دا دوکیو سودا چیلی دکاندار دا چلاره شی خاون بے باری وزت بارو بے گزت آتو کی علم نو ضرور آگا کر پردہ ودا ظلم دکی دیو خامل آئی زنانه دی ودا ستا سری ستا خون زنانه دی نو زمان هم زنانه دی چه تا زمان سطر دی که نستان سطر نشده اغیب دا یو فنزه کرده دیو خامل آئی زنانه دی ها وا بالکل تبو ته نه ګوري صرف هغه خبره کې دی خو ګوري دا ته مور څنګه خور صفکاری څنګه چلې ها دا به خو ها معلومات حاصلې ولا يدين زينته الا ما زار منا وليزم نبي خبرنا زنانه دي ها او ټیګدا په پرده کې په برقه کې خود خز اواز دا عورت ته ها ارشاد القاری لیکلی دي دا خز اواز دا عورت ده ها دا وینه خیر ده خاون خاون خو له سره کینی کنه پاغه دکان کې شرور خاون ده نه بارو ده دا خدا وي ته بارو درېګا خیر ده حاضر تو کېله مونږ ولا یبدینا زینتهن کله وې دا په ما برابر ده کله وې برابر نه ده کله سره کله سره اول بیا هر څه برابر دي کور کې دکاندار لګیا هر څه برابر دي ولا یبدینا زینتهن الا ما ظهر منا قران سوره صفا الفاظ سوره نور ده زړه صفا کا شنور جگت پکې راشي ولا یبدینا زینتهن الا ما ظهر منها ندی احکارکی خزیق پل زینت لرا ندی احکارکی زینت خائص خو اللہ مازار منا مگر چکار رید آغینا احکار جامی او سن پینزم عدب دا بیودون لویا مسئلہ دا بیواده دا چاک سر علک و جنی کوری او واده نیشوی نقصان ندیر که چواده ہوشی بیا اکثر کمیگی وغی سرا وان کی اولایا و من کوم او بیودون لودون او که وچې خځه ملایوي دا ناز زه ته ورګزار کی چاغره یو خواجه یو نه بل خوانو یا زهر بیا که جنې اوس کی حنا زه بوله خو ګوري که خځه ملاو شو خو فبیا که ملاو نو شو وا بچیا گزاره کوا زه خود له خځه ګورم خو بیکار زه که خود نور کوم په ډیری جنې کې دا څه زینو کې وادي کی چې وری کې هغه کور کې تنګي ها برابرې نه راي په نسبت دا یا زهر اوس کی او یا ځان ها خپی کی یا سبل مسره خامخانو هغه ډیره قربان ده دی نه مره بس سب شي نکاو سره نه نه نکانه زیب مو ته ګوره وان کی ولایا ممن قوم وصالحین من بعدکم هاوش پغم غلامان آزاد کی والذین یبتغون الکتاب ما ملکت ایمانکم اوما ولا تکرو فتیاتکم البغا پجنکو زور ما کوي د بهای داس زته ملې گئے دا حد بیا دری مثال نو رستو بیانې نو صورت کې دف دفا شاد پار سلو رسول او ادبنا او بیا دری مثالونه یو مثال د مؤمن د موحد او دو مثال د کافر یو د کافر او د عقیدی مثال او بل د کافر او د اعمال مثال خی ان الذين جاءوا بالفك مثبت من قوم بشکا کسان چې رات دی وکړه بیان دا غا عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہ چاغا منافقینو بدنامه کړی وا خدای په بارک الله دا دور وکغان رولې غره شکا کسان چې رات دی وکړه بلف کې په درو هو افق اغا درو چې د ځان جوړ شي وی غا ځان درو اوس به تم منکم دا یو ټولګه دې تاسو د ځان یو سره درو جوړ کی او په یو کس ورته پی چې دا کار شوی دی دای کړی یا ایګړي حسبتم من قوم دا یو ډلا من قوم تاسو نه لا تاسو شر لکم بد ما ګمان مکوي تاسو په دې باندې چې دا بدیرا تاسو لپاره وای شي دا موای چې دا کار لا تاسبو شر لکم ده بده بلکی دا غره ده استاو ده بالا نو سنگه غره ده پایشی الزامو لگی ده نو دا غره و آو خخبره و خخبره دا و که پایشی الزام نوی لگی ده لی نو دا دورو کوگانی دا اسمان نن نراد لی منگ دا دا شی پتن لگی ده چه دا سورا پاک ده و پا دی سرا منگ تا دا شی پتن لگی ده چو او آیشه خلده را پاک زنان را دور پاک دا چې دا غي په صفای الله مستقل دور کو غاره دا لګری دي نو دا خیر به کدا شر به لکل امرئ منهم مقتسم من اسمه والذي تولى كبره فارا دار یوسل دینا دا بیان څنګه نو وګدا روایتونه مورخین او د او د امام بخاری رحمت الله علیه اغه ذکر کړي زه حاصل ویم دا غي نبی علیہ الصلات والسلام چکله یو غزاله بته نمبر په نمبر به ځان سره نمبر وار ځان سره خپل خپل بیبي بوتلا دی غزاله چې حضرت ته نو نمبر کې د بی بی عائشی نمبر او اغه ځان سره بوتلا سفر کاو په یو پړاو باندې د شپې روانو په یو پړاو باندې آرام او دمکه سار د وخت به نبی علی سلام د یو زینت په تیار کې او حدیث کوم راځي چې دیو مطلع الله خیر ورکړي چې سره د وخت یو کار شروع کی پدې کې خیر او برکت وي سره د وخت ورته چې کوم انسان د وخت پاسيږي نو هغه به خوشاله تر او تازه وي او چې دا به وخت پاسيږي نو هغه باندې ارسه بوج بوجي خوراک سکاک سفر ارسه بیا کو نبی علیہ السلام د وخت پاسيږي دی امت کې الله د وخت خیر اچولې نبی علیہ السلام با هنو ا پړاو قافلوا صابور سلو صلی اور صدوی نو دو وخت بته پتیار کی خوال ته یو صاحب پر خوده چ کم دینه بته وی ولی من پتیار کی زو پتن نه کده چانه صفات شوی نو چ کله رنای اورگی ته بچا چا پیر وګور ک سہی نغه بزان سره دالی او بیا برازه پدی کی حبیب عائشه تلوا او دسمات تا اواګه ته چانه هار غسیو ها ها د ملغلرو او هغه غاره کې پروت او د سماعت ته تلوا نو دا غینا هغه هار اوښریدو هغه ځکه نو هغه ها د هار هغه سيزونه راغوندول پائے کې ټیم ولګي هغه چې راتلا نو قافله تلوا زکه بي بي عائشه ز سپکو ما خوراکونه داسونه نو کجاوا پوغ باندې پرتاوا نو د نبی عليه السلام ګمان دا چې بي بي عائشه ناشته ده دکه کجاوا دکه جاس پکو مزه قافله تلوا یو صحابي پاتشو نبی عليه السلام به یو صحابي پر خوده صحابي پاتشو صفوان بن معطل سلمي رضی الله تعالی عنہ صفوان اگر پردې نمخ کی بی بی عائشه لیدلوا اول پردې حکم نو دا سب صحابو بی بی عائشه خزناسته حکم راغې او بی بی عائشه ډیرو صحابو استاد هم وا بالمشافهه سے بناسو او جو حکم راي نو بیا پردي حکم نو پردي نامه کلی دلی وا چرالا بی بی عائشہ او قافله تلی دا میدان خالی دی او څنګه چې بی بی عائشہ نظر اولګی دا صحابی وای الله اکبر معاذ الله دا سوچ دا خدا سے کارو شو حزر بس بل سندی شوی صرف سبحان الله الحمدلله وی او خې چوکړه او پاغي بي بي عائشه کې ناسيدا او روان شو نو څه کوم سامان پاتې شو ناغم قافله تلوا ماسپخیم چې قافله ورسېدا اغزه تا دوی خلانو چې کجاوه د نبی عليه السلام د بي بي کولا او شو بي بي عائشه پکې نه وا منافقانم دې کې روان وي ګوره کنه نشتا څه چرشت کنه افغانې صحابیم نشتا معلومی گی دا چه دی صحابی سه لار و پادشوی و او تا منافق و ها دیکی او دا سه کار گوری او دا بدنام و اولو نوی لار حنویو گورا دا غصر لار و پدی که لگوه چه تیری دا صفان بن معطل سلمی او بی بی عائشه و رسیدو نبی علیہ السلام تا صحابوی ها چه حضرت باز صحابه پدی که شرک شیو دا وجد نا پوینا لکه حضرت حسان حضرت مستح او حضرت حمنا دام شرک شو چاو که دیش داو تا پاتشیو خواغا نا پویو بے خبرو روست بی آغای تو بوخ کری دا ہوئی منگ دا نا خبری نا پدی کیس که شامل شو دا دی بی بی آئیشی پدی خبر اکی صحابر آلل مشورد صحابو سر حضرت کی صحابی رو تا چسو کم ید آئیشی سره دا ما باندې ډېر ډېر تور ډېر زما په بيبي باندې منافقانو مخکي دا خو ډېر بدنام شوما حانو باز صاحبو ته حضرت بالکل شدا خیالونو کې من په بيبي عاشي دور تور نه لګو اره را پاکه دا اره را پاکه زنا نه دا څنګه غدا شکار کوي دا غواسه خلقو از رضانه الزامات لګولي صاحبو ډېر پدیو باز صاحبو وي حضرت خیر نه کستا شکوی نو طلاق الورکا او بل خزوکا باز صحابہ پدی کی شرک شیو خود وجدنا نا پوئینا نبی علیہ السلام یو میاش پریشان دے پیغمبر دے جوندے دے او دخپلی بی بی دے حالاتو نا خبر ندے خبر دے ا دې بابا زما ده حال نه خبر ده او یاد شي ګوینه یو ګوري و ظالما افضل الرسل سید الكونین ها سید الانبیاء هغه خبر نه ده او ژوند دې او خپل خزه ته ګوري او حالات نه خبر نه ده او استاد پیر او استاد بابا او استاد ژوند دې مله خبر ده مرا راغا نبی علیہ السلام پریشانو کلا ها هغه عزت خدا بیمار شو چې دا بیمار شپوا خدا لا خبر نه وا او د اسمات د الله د مستح مور سره او د اسمات له ملګری لاړه ما سوتن ټیمو راغه خوا حدا حضرت مستح د مور خو خیدا پاغلاره کې وي تای سم مستح و مستح تباشي بی بی عائشہ وردوی و امی ولی اغتا خیره که آخو ده بدر صاحبی ری قد شاہیده بدره خو خیر دیکھ شنو کر بیائیخ پاو خیده وی تایسا مستح و مستح تباشی مقصد خپل زوی تا خبر خیره پده که چه زما زویم پده کار که شرک شوی ری دا عائشه پده طور که نادر کهو تا خیره گورا دا سه خلکو چې خپل ځامن قرباني کړیو د نبی علی سلام دو بیبیانو نه او د نبی علی سلام نه او د صحابو نه په دریم ځل چې بیا په اوخه دا او تای سم مستا حلاش مستا بیا شور د یو می داسه کې او بیا عائشه تعالی سپتره بس شدا خبره وکړه بیبی عائشه کې دې نورم صدا حالاتونه داسې ګنګوسینه خبره شوی و او د دینا هغه پوښه او دا او زما بیماری وا زما بیماری نورم سیوا شو او مال چوری و چې دا سه حالات شوی دی او زما زوی په کې شریک شوی دی زکه خیر یاه کوم بس هغه بیمار او پرې وتا کارتا ها بی بی عائشه دا سره خامخه دا باز خبره سره کړو غیم خرابې اغا چویز العالم نبی علیہ السلام بکور تلاته خو زمانه به درو ته پوس کاو چې څنګه بس نور ما سره خبرې نه کولې مخکې ما سره د مینی الفاظو او حسر او دابوي څنګه بس دوره وي خیر ما اجازه وغوښته او ما ته حضرت وی کپلار کړه زین الله شاه زلالم پلار کړه البته چې زلالم هنو زما پلار او زما مور ها اړه ډېر فجرا او ډېر په تکلیف شو نو زما مور وی چې معلومی کې دا چدا چت بنی په الزام لګولې بنی بنی بنی بنی شي دا غی مقصد دا چې د دې خډی ری بنی ری کې دې ش بنی دا چې یو خبره کړی د پاره د دې چې نبی علی سلام ته خواهش کرانه دا نو چا غرانواله ختم شې دې سره مینې ختم شي هغه بچی خیره بنی اکثر دا غسه کوي هاو چې دلارم زما پلار ما باندې راجوخ شو او وی جلل ها زما مور ډیر تکلیف وو و حتی دا چې زما د چم جنہ کوي زنان ما سره لاله ټول رز ما سره پجلا تیر کلا ټول شپا وې ټول شپا او رز دو درې بي بي عائشه وي زما سترګې د اوخونه نه یو چشوي ما به جلل ها پدې کې نبی عليه السلام راغې ما ته به بار بار وې عائشه کدا کاته نشوي خیر دې توبه وباسا ما ته وا توبه وباسا وې ما وې کزه ډېر وې ما حضرت تن مره بس اللہ خپویگی او زما پا صفائے با اللہ تا سر خبرے کئی زما امید ہو خدا امید منو چا اللہ با مستقل وحی را لیگی ما بیوزا خفیت طریقی با آغا سر خبری ہوشی چی عائشہ نداکار ندے شوی بارحال پدی که دیر وقت تیر شو نبی علیہ السلام با بار بار راتا یو زلد من کور ترا رہے او چکلا آوائی با پاغر ادلان ما با داغا حالت پی جاندو د نبی علیہ الصلات والسلام حالت هغه د وحی شو حالات اچانک بدل شو زماله کرال جواه په شروع شو او چې څنګه د نبی علیہ السلام نو وحی لارا وحی ختم شو د نبی علیہ السلام مخ مبارک ډیر خستا عزلی دا اماده وی ابشری یا عائشه زره واهله یا عائشه اها او دا آیاتونه ما ته بیان کړو چې ستا په صفای الله د برنا دونو کو غان ما ته ورې غري چې عائشه بالکل پاکه ده او هغه د هر قسم الزاماتو نه پاکه ده دا منافقینو الزام لګوړو وې زما مور ما ته چې پاسېګه او د نبی علی سلام شکریا ادا کوي ما ول چې نه دا شکریا نه ادا کوم هغه خدا نه منله زدا الله شکریا دا کوم چې د بلنې ما باندې وحیره ورې کلا دا آیاتونه راغلي ان الذين جاءوا بالافك هر زمانه کې یو میاش پیغمبر پریشان کړو یو میاش بیبي عائشه سره پریشان وا خوراک نو جراوا تکلیفونو دا چا دا کار کړو دا چزان ملګری حسابول حوزان د نبی علیہ السلام ډیر خاص صحابه او عبد الله بن ابی بن سلول او داغه خاص نور کابینه په دې تو بېمانه ان الذين جاءوا بالافك عصبۃ منکم بشکا کسان چې راځي ګلو په درو عصبۃ النار ټولګه استاد سنا دا یو ټولګه باج صاحب په دې کې شریک شي او خاغي بیا توبو وکړوا ګمان مکوي تاسو په دې ته بدې تاسو لرا بلګه دا غورې دي تاسو را زګه دا شی صفای بلنه رالا په بارا دا یو شری دینا سزا دا دا چاغو کو د ګنا را چې څوک په دې کې شامل شوه دی داغه دا مناسب سزا ملاویږي با سزا و ملاویږي ولا والذی تولا کبره هاکل شواول د ویوال دی ګنا تا دا لو یو ګنا وا دا شی باندې توړولږي دا لو یو ګنا وا معمولو ګنا وا منون ده دینا لہو عذاب نظیم تاغل پارا دے عذاب لوی لوی عذاب بولا ملاوی گی او گورا مودودی چه کم الزامات پا صحابو کریو انبیات اخلاص ندی صحابت اخلاص ندی بی بی عائشہ و حفصت اخلاص ندی آغای خویو پائشی طور لگولے نصو سرسک نصفائی رالا او دا انبیات علیہ السلام بدنامی صحابو بدنامی دارنګي حداغو بيبيان بدنامي نو دار خسره منوم لهو عذاب نظیم خاص دار بر عذاب لویم ولی بلوی عذاب نه چارا حضرت عثمان باندې تور لگاو چې د بیت المال مال چاله ور کړی خپل خپلوان ولا حالان کې طبقات الکبرى د ابن سعد لیکلی دي چاغو اغا ہوئی دا اغلی کلی دی اغا ہوئی پری کی واقعی دی دی اواقعی دی مشعود در اغجن دی تبری پا پینزم جل کلی کلی دی چه حضرت عثمان خپل مال لا من بیت المال خپل مالی دا بیت المال مال نو خپل مالی خپلو اقرب آتا ورکلی او دا سری خپل مال چالا ورکلی پا دی که غصبت نی چه تا پا اغا دا الزام لگاو سلمہ صفحہ کیلئے کی خلافت کے مودودی چدا خائروں حداریں گے خلاف دا اللہ و دا پیغمبر باغیو حمادت حوالے مخ کی صورت آل عمران کے خودلے ہوئے دیکھے پارا با عذاب لوئی نہیں بے عائشہ ببارے کیلئے کی چدا زبان دراز ہوا دے زبان سی نو لولائی سمیدو زنن مومنونا دا سی یو حضر امیو کی وہ زمانے کی وہ نہیں پا پیدا شوی سنگ چې دا څنګه پیدا شوی چې سو کې پری خود دا سه قلم چلولې چې سو کې پری خود نری لولا سمعت ظن المؤمنون ولنا ولنبي ولولا ولنا کله چې واورې تاسو دې خبرې لرا ها از دا سه خیال کو از سمعتموه کله چې واورې تاسو دې خبرې لرا نو لولا ظن المؤمن ولګمان نکا مؤمنان مؤمنان خذو فخلوا ظنوا خيرا لغروالي زکه دا خوستاسو موروا نو تاسو په خپل ځان د صفای ولیدا ګمان نکاو چې څنګه مونږه پاکیو نو عائشم زمونږه مور دا اغم پاک ده دا خو پتاوشه الزام راته الله وې زکه بیبیان د نبی علیہ السلام زمونږه مین دي وقالو هذا ابكم مبين اول نبی چې دا د درو کارا اوس ول خلق نه وې لولا قالو هذا ابكم مبين چدا خلافت ملوکیت دا دی دروخ کارا پورا تو دروغی دی کری دی پائے کی صحابہ انبیاء علیہ بدنام کری دی لولا جاو علی عربت شوادہ ولی راتو نکر دی پاگی بانی پسلو رگوانو ولی گواہانو سرنو چدی پائی شبانی الزامو لگا و تا سرسد دلیلو چتا پسحابو بانی تو لگولے اب الزام دے لگولے دے چاغی دا کړی او هغه دا کړی او تاسو په دې څه دلیلو تب سبا د الله دربار کې نه پیش کیږي چا صحابه به وي چې تا هم الزام لګولیو چې څوک دې خائن کړو څوک دې بدعتی کړو ها چاله دې یو او چاله دې بل تاسو دلیل په دې باندې سو منم وایو تاسو په دې څه دلیلو لولا هاذا ابکم مبینا ولی نوی چه دادی دروخ کارا وی حضرت عثمان خپل مال خپلوانو تور کرده ده بیت المال مال حضرت عثمان 100 106 109 نلمی صفح خلافت کی لیگی مودودی حضرت عثمان بے انصاف ہو سلمہ صفح کی لیگی حضرت عثمان سبب د فتنے ہو حضرت عثمان حد شیخینو د طریقی خلاف کرده 100 کی لیگی 107 کی لیگی د افریقی خمس مروان تور کرده 107 کی لیگی حضرت عثمان ظلم و زیادتے کرده ہو مودودی لیگی دارنگے 108 کی لیگی غیر موزون خلق مقرر کرده ہو یو سن نحم کی لیگی حق داو لے حق نور کرده یو کم سلم کی لیگی حضرت عثمان د نبی علیہ السلام حکمون مات کرده دارنگے یو سن شپارسم کی لیگی مودودی غلطی پالیسی والا ہو پالیسی غلط ہوا دارنگی د حضرت معاویه په باره کې لیکي یو سل اتوشتم سبکی داغه حکومت غیر آئینی و باغی او پد نظم 125 کې لیکي 147 کې لیکي خلافت ملوکیت کې بدل کړو دارنگی یو سل 350 کې لیکي مودودی غلط کارې کړو یو سل 150 کې لیکي د خلافت د باره جنگ کړو یو سل اتا پنزوز کی لیگی پزور بانی خلیفہ جوڑ شویو دارنگی حضرت معاویہ پا بارکی لیگی مودودی خلافت ملوکیت یو سل سلوڑا یا صفحہ کی وی حضرت معاویہ نے کتاب اللہ اور سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی سری احکام کی خلاف ورزی کی اگر دا اللہ دا پیغمبر دا سنت و اخکار خلاف کا ہو ہاں او گورا صحابہ خلاف کئی دارنگی طلحا زبیر رائشی توحیل و سپکوالے کے 124 کی دارنگی حضرت معاویہ بدت کرے 174 کی لکھی 173 کی حضرت معاویہ خیانت کرے ہو یو سو سرو یا کی لکھی یو سر پنزاو یا کی لکھی دپلار پزنہ شہادت کرے ہو معاویہ جزمہ پلار زانی دے دارنگی یو سر یو کم اتیا کی لکھی دا حضرت معاویہ په زمانه کې دا الله حکمونه ماته دل حکمونه مات شو بیا او سره یو تمه صفګيري کې حاتم هیمات حصے دوم کې تبې چارم 47 کې لګي ټول صحابه باندې يهودي اخلاق او اثر صحابه کرام پر يهودي اخلاق کا اثر تا انداغه په نسبت یو صحابي سينو ټول يهوديانو حالان کی د یهودی اخلاق او چې پچا سر راغې نو شنو د چا سر پچا راغې نو داغه نه نشو داغه په نسبه له ټول هغه یهودیانو نه هغه پس خلک ابتدا کوي او روان دي سره ظلم یې کړې سو کوچ دا ظلم دي د موسی علی السلام په باره کې رسال او مسائل صفحه 28 کې لیکي چې موسی علی السلام ډېر لوی ګناه کړی و لوی ګناه کړه چې هغه فرعونی وجل نو دا لوی ګناه دارنگی دو یونس علیہ السلام پا بارکی لیکی تفہیم القرآن بیم جلد ریزوا دولو سمہ صفحہ گئے حضرت یونس علیہ السلام پا منصب دا پیغمبری کی کمی کرے حاغر صحیح پیغمبری نا دا ادا کرے دا ادا کار دے ہاو نور خو آغا ما آغا حوالا خو دلوا چی صرف دنبی علیہ السلام نم کوتایا نکی گی دکھے یو پاک اللہ دے ویلیو مخیمتا اوز حوالا خو دلوا او بغیر زما د لمن نه چې ما دا څوک الزامات نشي لګولې زما لمن چونکه بالکل صاف ده حواله می خود له واغه عبادت هم تاسو ما نقل کړی عالم زما لمن بالکل صاف ده او نور دا چا نه ګونه یعنی دې بالکل د خلکو پر دې داسې دې چې داغه حالان کې داغه تصویرانم تاسو ته ما خود دي نو بیا لکه چې ته پاک نو دا بیا ولې کول ها پینځه ورځې پسې جنازه شوی و ها په پینځه مورو جنازه کیږي ته پوسو کول فقاو نه دار حرب کې مولو امریکا کې ها مسلمان شي نو به کوم دی کی دا حالت دی نن وقالو عذابکم مبینا ولنوی سور ظلم کړي دي صحابه انبیای بدنام کړي دي ازواج متوارات بدنامی کړي دي وقالو لولا عذابکم مبینا ولې نو یې چې دادی دروخ کارا ولې راتو کدی په سلوړ غوانو تاسو په دې څه غوایانو چا دا کړی او دا کړی فایلم ول چې صحابه متون شو صحابيات متون شي خودین خپل متون شي بیا بیا ترک دین نه کم نه ثابته تا پیغمبر متون کو یونس ته متون کو انبیاد متون ک علیہ السلام صحابه نو دین او مذاهب اربعه متون کړو ها و د امام ابو حنیفه ټول فقہ د دلیل دا او دغه سه حال د مالکم دی او دغه سه حال د شافعی د فقہ هم دی ټول فقہ متون دا انبیا متون دی صحابه متون دی فقہ نو تا د کم دی نه یو دی پاک دی او بچ دی نو ټول خلق تبا دی فاولائکا فیض لم یاتو بشوادائی اوسم کتابونه چاپ کئی دانو جداری کتابونه منگ لیلو کو یا چکم گن دی داغا پا کتابونو کے داتی منگ گوباسو فلولا توم سبا قیامت کے داغا سر پا صف کے والارے فیض لم یاتو بشوادائی فاولائکا اند اللہ ملکاجبون دا کسان فنیز اللہ دیدی درق جن اللہ وی دا درق جن دی چدا سے غلط خبر کئی ولی کنے فضل دا اللہ پتاسو دا اللہ میرے بانی دنیا و آخرت کے نخام خار سیدلے وہ تازو تا پاس کی چھوک تازو پائی کی عذاب لئے حضر تلقو نہو کرا چواغ سو تازو دے خبر لگا پخپلو چپو باندے تالا خبر پخلے سنگوے لے چاہی شدا سدا و آئی شدا سدا تسنگوے پس سوال لسمی صدے کے قلم نمرا غصے و جبم دے پدے دا و تقولونا بے افوائکوم اوائے تازاخو تخلی خبری ویلاری نو داد قلم خبری خونزی اوائے پخلوق بانی آرا چنیوی تاثرا پاغی بانی پویا و تاثبونو حینن او گمان کوئی تازو پدی دا معمولی وینا چدا معمولی وینا را عائشہ برنامو شا معمولی و یو عائشہ برنامو شوی دا اللہ معمولی گمان پی مگوا تا طول صحابہ ٹھیک دا نصحابونا زیادت غلطیانی شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو حد په میدان یواز پر خوده ده دارنګي په جنگ هولین کې یواز پر خوده ده ځکه دیدې شوې خو چیرته قران او حدیث کې الله د صحابه بدلې ویلې حلال کې سره دا لینا الله د صحابه مبارک سوې لقد عف الله عنهم لقد عفانكم فاعفوهم واستغفر لهم وشاورهم وتبغوا رضوان الله كذلك جعلناكم امه وسطا ها فان لم يها ها فان امنوا بمثل ما امنتم فقد اتدوا چرته قران کیو نه چرته حدیث کې دا غي بد بیان شوی یو دا خلافت ګوره ټول بد بد دي قران کې خدا غي صفاتونه قران موږ ته کوي ٹھیک دا گناہونه شو نقصانونه شو هر څه نه ګناه کیږي توبه وباسا ها خدا نه ته بز شروع شه اولائک هم الصادقون اولائک هم المؤمنون اولائک هم الراشدون لقد رضی الله عن المؤمنین الله رزق ته راضی ما خود سوال له سمې زده دي راضی نه ده ها دیکھ دیکھ رضا وجب کتابونو کې داری کړ وتاسبونو هدیم ته رضا دي دا کتابونو دا خبره او باسه سیوا ستاوم دا سره حشر وی قیامت کې وَتَعْسَبُونَ وَعَيِّنَانَ او گمان کوئی تازو پدی دا معمولی وینا تا دا معمولی خبر دا زسریا سچلو شوئی ما تا یوی اخو پی حوالہ ور کرده ما حوالے پی شاور کرده و طبقات القبران لوی ها لغلی مورنیخ دی می آئی که خلی کلی چاہا خو واقع دی ویلی دی می دا خو قرآن کم بیا منگتا ہوئی ها قرآن کم اللہ ہوئی چه موسیٰ علیہ السلام ساہر دی موسیٰ علیہ السلام سره ساحر دے خو قرآن کے منگتا ہوئی چھ دا موسیٰ علیہ السلام تا ساحر چا وے دے دے دا او پی جنا دا او تا فرعون وے دے دے نو طبقات الکبریٰ کی اغا منگتا ہوئی چھ دا خو بیت المال مالی ور کرے دے خدا خبر اچا کرے دا واقعی کرے دا او دا دنیا مشہور درغ جن دے ہاں فلانی مورخ و تاریخ دان نن دا اغا صفائی کے نن دا اغا وکالت کے من با دا صحابه وکالت نکو من با دا انبیاءو دا خپلو بیبیانو او دا خپلو همین دا وکالت نکو چاہو دا منگا مین دی دا نبی علیہ السلام بیبیانی حیر تلقونو ووائند اللہ عزیم او دے او داو پنیز اللہ دیلو یو گنا ولو لائی سمیتمو ہو اولینو کلاچو اس سمیتمو ہو کلاچو واری تازو دے خبر لگا لو لا قلتم ولینو تازو چنیدی مناسب منگ لگا چا منگ خبری کو پدی باندے تازو ولی دانوی جا منگ لگا مناسب نیدی ندیم پیفلٹ شائع کئی لیبری کی مشہوری او دا ذکر نقصانی شیرے یو کالج کے اکثر دا خری کی بیا نو زمان یو شاگردو کالج کے نو لیکچرر لے گیا لیکچر ایکاو حوی صحابہ خلق نرے گولا دا فلانے صحابی حضرت معاویہ سخ مکار صحابیو مکاری کرے مخ کے ہو چاویلی مدودی سے بولی کری دی زمان یو شاگرد پاسے دلے او دا سے اللہ نزیر جوابو رو گلیو حاوی دا وینا ما تبدانے جو صحابی مکارو صحابی پاک خلقو نیکان خلقو نو کدا پیفلیٹ یغی گوری کدا نکتے نو سلب آئی دا ویلے حدا خنون طول علکان و لکچران پدے بان رواز دادی للکی دی کتابون نا صحیح خلق دے داغی کتابون کو طول دا گندون دی ولولا ایسامین دمو خواغا چکلم مطبی نو آغا اولا بدلی را بدلی لولا ایسامین دمو لولا قلتو ما کنو لنا ولی نوی تاسو شنیدی مناسب منگ لگا ما یوزے کی دو جمعی رضو ہم بیان میں کاؤ دو صحابو پا بارے کی ما بیان کاؤ حنیو ہاں گن کلین شیوی کلیو او زمانو تے بیارو سویلی وی دا استاس پوئے نا شوی ولی وی دیکھ ہوئی جہدتی عمر دا سرے بلائی بیانے حاغا خپلو جزب بیدتی ما حضرت عمر پا خپلو اقرار کے چما بیدت کلے لے زب بیدتی ما نعمت البیدتو حاضی ہی دے غریب داو وردہ دے حالت دے دا چاہی ویلی وی دا مودودی کتاب گلی کلی دیگا مودودی کتاب منم خود قرآن نمنم دا حدیث نمنم ہاں میں بیا ما نه په مخه لرا نشی نو خو بیا ډیر کوشش مې وکړم ما نه په مخه لرا تاسو دې بده دي حضرت عمر وخه چې زه پوهې مو کو ته پوهې نه پدې ولولا سمعتم لولا قلتم دا زهر خوريږي لولا قلتم او چې صحابه متون شو نو دین خپل متون شو بیا هغه صحابه او د خلفا په باره کې نبی عليه السلام سوي علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدين المهديين سمچ پتاسو زما سنت لازم دي نو پتاسو زما د صحابو د خلفاءم لازم دي ان سمعتم لولا قلتم ولن تاسو ندي مناسب من لاجه من خبر کو پدي لولا سبحانك ولن تاسو چ پاکرا تعالی الله هاذا بهتان المؤمن لولا قلتم هاذا بہتان المبین ولنوی تاسو چدا خلافت بہتان دلوی دے دیر بہتان جوڑ کرے بصحابو بانے یا ایدکم اللہ پندر کی تاسو دا اللہ انتعودو لمسلی اللہ تعودو چراو نگر دے تاسو مثل دا سے خبرتا بدن میشا یوازی عائشنو داشین رستو دنیکانو خلقو بدنامیو نگئی گنی دا سزا دا کہ تاسو یقین کون کی بیانی اللہ تاسو دلائل اللہ پوئی او حکمت والا دے بشکا کسان چی منکی چی خورکی بیائی پا دنیا پا کسانو کی چی مانو روڑے لوی بی حیائی پا مومنانو کی دانو خورک کری چاگا صحابے متون کری دی لہم عذاب نلیم خادر را عذاب دردناک دنیا و آخرت کے اللہ وی دنیا کی بول سزا ورکم دنیا کی نور سزا سنگئی پنزر ادھے بس ہاں دار حرب کی نور سزا سنگئی نو ولا آخرہ پاکرت کی واللہ عالمو انتم لا تعلمون اللہ پوئیو تاسو نپوئی گئی نوے فضل دا اللہ پتاسو دا اللہ میرے بانی پس صحابو غیرتو کئی دو صحابو غیرت تاسو ابلن واقعہ بیان کرے وکنا آگا دی ایران دی فیروز آباد بجدو دین فیروز آبادی غیرت ایک کرے ہو سپی پسی ہوگی کرے ہو خواہا سنگ اللہ بچ کرے ہو اللہ پوئی گئی تاسو نپوئی گئی نوے فضل دا اللہ پتاسو دا اللہ میرے بانی وان اللہ بے شک اللہ رعوف رئی نرمی کو ان کے لئے میرا بان یا ایوہ اللذین آمنی مومنانو ما تابقی گد قدمون دو شیطان آواسو چروان شب پا قدمون دو شیطان بساب بدنام کرو دا دا شیطان قدم دے دا دا شیطان کار دے او پا دی کار روان شوئی نبے شک دا شیطان حکم کی پا بیہائے باندے ون منکر پا نارواو کار پا نارواو ویناگانو ناروا وینا بدنو باسه و ناروا کار چه او کمرا صحابو پس داو آیا او صحابو پس دا لکلو کا کنو این فضل دالو بے حیائیو آ کنو این فضل دالا پتاسو دالا میرے بانی نبی پاکرے ساسو نیو کت ابدنی چرید یو گنانا لیکن اللہ پاکی آو سوچو خودشی پتو بی سرا توبو باسی اللہ پاکی والله سميع عليم الله دې دې دن کې پویا ولا تل اول الفضل منكم بعضي حساب په دې کې شریک شو لکه د نبی د ابو بکر صدیق جلانه یو غلام او یا یو عاجز چا حضرت حسانو یا مستاهو اغا عاجزو ابو بکر خرائیو مخپلیمو او اغل بے زکاة او اغسر بے احسان کاو اغا دیکاس کیس کے شامل شئو اغا قسم کرو دل بزیور پین او رکوم بیا اللہ وینا داز مکو اغا توبو خرائی نا پوینا بکی شریک شوئے احسانو صدقوا ولا آتل اول الفضل من قوم کوتائی دین کئی خواندان دقور والی استاسو نبتن کی وسا پا فراقی کی پا مال کی ایو تو چور کی خواندان دقل ولی تا او مسکنانو تا مواجرین تا پر عرض اللہ کی ورد کی اللہ پاغبان احسان کو توبے اختلا ولی آفو او لرد کی درن غصا لبے کلا گئینا صحابو بارکی ہوئی غصا و سرم ساتا دے غصا نا قلعیں بسر آگستے رے ولی اسبهو مخوالوا داغید بدینا داغید بدینا مخوالوی در دیر مخوالو آئی من رکوی تاسو چه بخن بودگی اللہ تاسو تا اللہ تاسو تا بخن آنا که چه داغید بدینا مخوالی واللہ اللہ بخششون کے میرا باندے کشکا کسان یرمون الموسنات الغافلات چه داغ لگی پا پاک دامنو غافلات مومنانو لعنو غافلوا آغا غریبا سر نہ خبر نوا او الزام پہ لگئے لوئنی فی دنیا والا آخرہ نو دئی پل آخر پیشو دنیا والا آخرہ کی او دیر پال آزاب دیر لوئے پاورے چھ گواہی بکئی پدے بانے جبے داگئے لحسن داگئے اخبے داگئے فسواب داگئے جریکم عمل کئیم تا چکم عملو کو دا بدر بانے سبا قیامت کی گواہی کئی یوم ایزن پدا غرز کی پورا بور کی دیتا اللہ دینوم الحق بدر دی پورا بدل بول پورا ور کی اغلا سنو بان تالی کل کلیو غلط دا صحابہ و بارکی او خپو بان تلیوی اغا زیلا جزا غلط خوارکم او غلط شائکم ها او پا جبا دی ویلیو او پا لاسونو دی کلیو دا بدر بان قیامت کی گواہی نکی چاپ لیو سے او چاپ کے جناب ازو خروم ویعلمونا اپویلی چه بیشک اللہ هو الحق المبین دالی رشتینی سرگندگون کے اخکارا حق رشتینی دی بیان المبین اخکارا الخبیصات للخبیصین پلیت خبری دا پاد پلیتو خلقو کار دی پلیت خبری دا صحابو بدخورول بے حیائیانی کول دا پلیتو خلقو کار دی بے حیائیان سوکی چاگا پلیتوی والخبیصون للخبیصات او پلیت خلقو دا پارا دا پلیتو خبرو پیدا دی پلیت خلق پلیت کارو نا کئینو وطویبات لطویبین او پاک خبری دا پاکو خلقو کار دی او پاک کارو نا لطویبات دا پاکو خبرو دا پار دی پار دا پاکو سر دی او پلیت دا پلیتو سر دی صحابو صفائی پاک خلق بدنا پاک خلق کئی دا کسان مبردون من ماغی قولون بیاوی بار بار دا کسان دا صحابہ مبردون پاک کلی شویری بیزار کلی شویری دا غطو متنونا دا الزاماتونا یقولون چوائی دا منافقان پاک دی گورے دا وینا خار دل را بخن دا ورزقن کریم اور رزق عزت مند اس آداب سباب او پدی ما بیان کرے صدق بسمانا کم اے مومنانو مدنہ کی کنو تا چنوی سازو کنونا تردی چی جادو غالے اصلاسو و تسلیمو علی علیہا اب اجازتو غالے سلام پماند استیزان او اجازت سرد مخیما ویلیو کنا اجازتو غالے علی علیہا پمالکانو داگے اجازت السلام علیکم رکاغوی و علیکم سلام نورشا او چاگسو بولے سلام نریغ سے نودرے گا بیاوائے السلام علیکم بیا وایا السلام علیکم که جواب ملاو نو شنو واپس شا نبی علیہ السلام راغے صحابی ناس تو نبی علیہ السلام یوزلوی السلام علیکم بیاوی السلام علیکم بیاوی السلام علیکم صحابی جواب نو ارکاو جواب ارکاو خو پا مذہب پٹ نبی علیہ السلام واپس شا و اجازہ ملاو نو شو صحابی رحمت رکھنا ہوئے حضرت کم خواده ہوئے بطرے پیری اجازت ما تعلق کرے ترے انہیں اجازت نشتا سوا وی جی ما آره پیرا اجازت ستا تالا در کرے رے خدا می ذکروی چه دا دعا را چه صورت ما تا دیر دیر دعا ہوگی چه ما را ثواب ملاو شی ستا اجازت بیا ستا دا پولنبیزو زمان اجازت شیو خدا بار بار ذکر می چباته بار بار دعا وکي سلامکم خیر لکم دا غوړی دي تاسو ته پاره خامخا اجازت غوړه دي چې تاسو په نصيحت قبول کړئ یوزه تزي نو اجازت والا کور تزي یوزه خاصې دي چې تاسو چاغې تزي نو اجازه والا وردا سي اوړو زوا یا غلط اذا کا یا आवाज کا یا داسو کا ها نا کینګ نو आवाज کا راځي ها په نا کینګ دې سپوي دا غوته چې دا غته ناز دې غوي ها ته سکول کې هغه طریقې هغه ټول ادارې کې پکارداري چې داخله کوي السلام علیکم خو دې چکراس تزي نو سبوي مای کمن سر الک دې سم مقصد دې نا ها او دې نظر اته شو نه مقصد دار نو استاد او تاسو یس ها فاتلش نو کله دې په زیداره السلام علیکم راغی وعلیکم سلام سوره بخوا سنت طریقه خدا ورو سنت طریقه چرته پاتې ده چرته فایلم تجدو فی احدنم که چرته نو می تاسو په دې کې خسته طریقه تو سنت دی ثواب ثواب دې دعا دعا دا او ذمہ دار ته چې بل ذمہ دار تیری کی خچار شي وای کنه الک په خیر را لې دا اوته आवाज کی دارو چې السلام علیکم سیبا وعلیکم السلام فایلم تجید هر چا طریقه پر خدای نو سبب فایلم تجید ا په خلکم پر خدای دا او غنا پویم پر خدای دا نو فایلم تجید فی احدن فلا تدخلوا هاو دې رسول کو موږ مجبور یو فایلم تجید فی کنو مې تاسو په دې کې یو سوک هو کور داس لري پای کې سوک نه کور خالی دی مدن نکی تاسو دې کوتا حتا تر دې پوری چې اجازه وګړي چې تاسو ته چې سو پوری تاسو ته اجازه نه شي نو کور ته مزه چې اجازه مې لاو شنو بیا ځه وای تی لا کوي چې ارجو واپس شي تو کور مالک وي سوک نشته واپس شان فرجو واپس شي دا پاکی دا تاسو ته پاره ته مت نه نه زه به راځم کور ته که سو کیو نه نو بیا باندې خلک خامخا بدنامي ودا سره کور ته راغله څه چل د کړه ها سغلای کړه یا سم مسئله کړه یا ستلې نه لکه صرف لې دا د علماو خبر انداسي وي د جاهلانو خبره جاهل د جهالت وي او د علماو خبره د علم وي زماشری یو شاګرد عمر نومو نو زماشری لیکل کول کمره کې ناشتو نو شاګرد راغی وای ادخل عازب دنه راغ دیشم کمره ته داخله دیشم ها ناغوي لا انصرف ها وری بند کړو ها وای یا شیخ اخو راتلشم نو او سادو دنه आवाज کې الا انصرف واپس راغه د انصرف نه سواغست منصرف او غیر منصرف خبر نو شاګرد هم دا سی نو پکې شاګرد ولاله هو یا شیخ عمر لا ينصرف عمر شیخ منصرف کیږي نه منصرف نه دی دا غیر منصرف دی ذکر پدې کې هغه دوه سيزونه دي ګره نه غیر انصراف نو هغه ته شاد کمرې نه आवाज وکي ها ویزا نکرا سروفا هغه عمر چې کله نه کړی نو بیا هغه منصرف کیږي ته کوم ما ته بدل لګي تا هغه ما ته سبب عمر یاد کړ خو نور دی وسلام ما ته دا خبر انداغه شوی ښا د علم حواله خبره د علم د جهالت خبره د جهالت وینو دا پاکی را تاسو ته پاره د تور مندونو نه بازار کې چې شاګرد او د استاد منځ کې خبرې وی الفت وی وای قیلا وای قیلا لكم ارجو فرجو از کالکم الله ما تعملون علیم الله پاکا چې کوي تاسو په دې لیس علیکم خذت اواز او کیف حان اغبا ویخه خبر دادا چې आवाज بداسه کې چې کور سوک نه داس ګیر خواله برایشي سوک आवाज کې نو داغي جواب دار سوک نشتا ټول ورځ هوته لګیا دا ټک ټک او توبه ساغه سره خبره چې ټک څه مقصد ده دا आवाज او ټک په ویږي چې هغه قران او حدیث وی دی چې د دې مقصد دادې چې دا زنانه وي کور کې سوک نشتا واپس شه ځکه د خزې आवाज داسره اورات ده نو کدا او ته سوک نشتا نو ولی نشتا سشو چرته تیری دی کلا برازی سوخ برازی پا کمالار برازی ټول دا یو ګنټه اوسره خبره کې لګي آئے لیس علیکم جناب نشته اره او قاعده د ادب دا نشته په تاسو باندې ګنا چې د نشي کور نو تا چې نیو یې سوګنی والا پای کې سامان مستاسو منډی دا یا دکان دې پای کې هو اجازه به ضرورت نشه بیا ځا سه نه ورزا بیا ځه ورزا الله پوری پاس او چا شخصی شعر شخصی او زیر ازال نه لوته به اجازه واره والله الله پوری پا چتا سو ایک کار کوي آج تاسو پټوي دوی مدام وا مؤمنانو سره تا چې کته کی نظرونه کته کی من اب ساره نظرونه او ساتلو کی د خود شرم گاونو دا پاکی را دی لرا نو تو مطنا بیشک اللہ خبر دے پاچ دے کم کار کئی درے مطب مومنان و زنانو تو آ چکتا کی نظرونا ویا مومنان و زنانو تا چکتا کی اقبل نظرونا ویا فضل فروجو ہننا او حفاظت دیو کی دخبر و شرم گاونو ولا یبدین زینت ہننا نوے کارا کے اقبل زینت ڈول سنگا نمائش الا مازار منا مگر چکار وی دینا احکار کم دی نو امام محمد وی احکار لباس داغي پلوله یاغا چیل یاغا برقا چ داغي له پاسه دا ول یزمنا بهمونینا او دی وی پزان باندې غټ غټه صادری تاو کی ول یزربنا بهمورهننا او دی وی پزانونو باندې غټ صادری غټ چیلونا غټه برقې زانه تاو کی باجوی دا غټ دا تنگ نظری دا غټ بور کې څه ضرورت دی بس چړه صفائی کنه دغه سری ګرځي وانه دا قران وای چې خیال صفائی کنه دغه څه کې د سړک ګندګي بیا نه صفائی کی علاجوی بنا پارکونو پر باندې په خپل ګریبانونو ولا یبدینا او دا سلوړه مدب دې هرې کار کې خپل زینت لرا الا لبولتینا بغا خپل خواندانو دا خپل پلانانو دا او بای بولتینا یا پلانانو دا خاوندانو تا نو ته خلک سوې د پلاغ ها سخرارې ها سخر او ابنای هن یا زامنو دا ایت او ابنای بولته نا یا زامنو د خاوندانو دا ایت بنزو تا او اخوانین یا ورنو تا او بنی اخوانین یا خپلورونو تا او بنی اخواته هن یا خپلورونو تا او نسائن یا خذو د مسلمانانو تا د مسلمانانو خذو تا د مشرکی او د اهلی کتابی خزنه هم سطر کې علما وي دا ته وی دا چې ته خور او رضا سه ملاویږي او بل سره ته وی دا چې دا څنګه لغاری فغاری مصافه او معانقه ور سره کې یو ما ملکت ایمان امام احمد ابن حنبل وی لا حل للمسلمین حلال ندی د مسلمی خزنه پارا ان تکشف راسا ان النساء للذمه حلال ندی د مسلمی خزر پارا چا احکار کی خپل سر لرا اغا خزو تا چا غلو کفار و زنانوی دو کفار و زنانو تا بخپل زینت او خپل سر بنا احکار کی زنانا او ما ملکت ایمانون ایمانون نا یا چا مالک شده خیلاز دا غی غلامانو تا وینزو تا او تابین یا غلامان خادمان چنیمی خواندان دا شاوت دا سرونا بوداگان حزک هغه شاوات بیا ختم شي بوډا شي او ایتبلی یا ماشومان هغه چاغین پوی په اوراتو خو زبان دی فرایز النبی اولین او ند دا بغی دا خزی خپل خپې پزمکا دل پالا چ ظاهر کلی شي ا پا چې پټوی دا غی زینت نا هو توبو ال الله کارونه غلط ډیر کړی دي زنانو نارینو توې توبو ال الله توبو باسی الله تا جميعا تو اے مؤمنانو مؤمنانو چې سړي کړی دی هغه دې کړو توبه باسا چې بیا ودا سينو کوما لعلکم تفلحون خامخا شبتا زو کامیاب کامیاب په توبه کې دی او توبه چې د وکړه نو سي توبه باسا او پنځم ادب وان که ولایم منکوما او په نکاح ورکې به ودونو تاسو سنا نکاح هغه لکان دي د واده بندو بسلو کوي جنکې دي د واده بندو بس په خځه کې وسالین اوانی کانو غلامان استاسونا و ایمائکم دوینج استاسونا کچرت ویدی فقرا غربانان مالدار بگی در اللہ دخل فضلنا غربت دے مگورا اللہ بے مالدار کی اللہ بدا غیلا فقر لري کې او مالداري ګولور کې والله واسو نريم الله دې فراکون کې پویا وليستعفف او ځان دې بچ کې د نکاح نه کسان چاغې نمومي نکاح ځان دې بچ کې د نکاح نه کسان چاغې طاقت د نکاح نه لري اوس پیسې وسره نشتا او خځه او کنه سواله او خځه یو ځای بځای ګرځي نه د کوټ د رښتا نه د خرچي د رښتا نو یا د خځه سره کې بیا چې سبا یو ځای بځای کې پاړو فځه باندې ګرځي سوال پیګه نو دا کنه ته گزاره کوه کنه ظالمه حوالی استعفی فی اللذین اجدون یلو اجلی نو چاہتے نو ولی دکولا قرآن خوئی زان بچ کی دنی کانا چه طاقت دنی کان دنی کی خضر نشی ساتھ لے خضر نشی ساتھ لے نو مکوا گزارکوا روجی نیسا لیکن حدیث کے راضی یا معاشر الشباب علیکم بالباء اے تلگیت زنانو لازم دے پتا سبان دی با نکاح نکاح کئی هو فایل لم یجد فعلی بالصیام نو کدا غی طاقت دن کی د نکاح نو بیا لازم کی ځان سره روجی روجی نشي بیا وری فان له وجا دا روجی سړی د پاره ټکولی سړی ټکای لکه څنګه چا غ نوجوان ساروے نقصان نډیر کې نو چې مالک یو ټکې نو بیا اس نه گئے بیا سه کدی بیا دا روجی نشي دا د انسان قوت ختمه حتا یوم اللہ من وجه تردیب ہوئی چمالدار کی دلی اللہ دخل فضل اللہ واللزین آواء کسان ہوں چو لکو وست دل آگے گزارے وشو نبی آوادو کا زان رہی یو کمرہ جو رکلا زان رہی سو حکور برابر کا خرچہ مرچہ گزارہ روانو شو نبی آخر وجہ سوال رہی تو خزہ کرزے دکان پو دکان پنزلو پیدا کا یہ بچی می دی علکہ جو بچی دی رو نبی بچی رو رکنا داستا کار دے قرآن وی زان دی بچ گئو دے وی نا واللزین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم بعض شریعان لاندو گوڑو آگئی تکلیفی اورتا خواہی بانی نبیان غریبانا نیر نکنن گزارا فکرن نکنن نبا دیکھاو کنن چه تکلیفو لگ با دی گزارا کودا روجی با دی ولی بس خبی غاما بوی واللزین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم نو بیا او تاغار سپری دی بیا والذین یبتغون الکتاب سخسته کتاب دی ها کسان چې تلقی ادی کتاب دا غسنا چې مال شوی خیر استادو دا غی نو فکاتبو ما غی آزاد کئ استاسو نوکر دی غلام دی نو دا واده بندوبس نو کا کنو دا واده بندوبس کې او نی آزادې خوده گواهه چې استا ارت په بدی باندې ګوري بیا فکاتبو ام ان علم دم بیم خیرا اکا پوئے که پوئے تازو پائے کی ہاں تو پاک دامنی اگر که تازو پوئے پائے کی دا خوٹے پاک دے بیاوا ورکی اغیتا مال دا اللہ چدا کرے تازو دا اللہ ورکو لو بچی داستائی سشوا تمی ازار بزن لبندو بسو کا ولا تکریو پتا یادکم البغا او وما دو پجینا کو زور مکوی دے بے حیائے اغزیت مری گئی چاگا سبب دو نقصان جوڑی گی حال تا بے حیائیز دکی حال تا کنجرتوب دکی دا گلوکاری یا اگر دمچوری یا اگر گڑا فلمون اکٹر سنیماکاری دا پدی که دا اگر گندو نزدکی گی پلا تکڑو پتا یادکو من بغا یادا سی زین دی چاہی انسان کی بے حیائی پیدا کی گی زور مکوی پا بجنکو باننی علل بغای فزنا کولو سرا زکر چه تی داس زیر تلیگی نو خواه مخواب داغی نزنا کیگی اگر نپا دی کیگی اگر زیر داسی این اردن تحسنن خصوصا کس اراده ویدی زنانو دو پاک دامنی اگر کدی دیر ام پاکی دی خوچا غزی تلار شی نو مجلس اثر وی لکل مجلس تاثیر دا هر مجلس اثر وی پاک زیتلار شا نو خلقو کی دو پاکی شوق پیدا کی او پلیت زیتلار شا نو خلقو کی پلیتی شوق پیدا کی یو رز دو رزی دری رزی میاش اگر با دیر محفوظ رو رو و چا حالات و پروگرامون و آغا زینا حق بنا بگرو رو بیالار شی ولی لیگی زکا یہ تب دو علدال حیات دنیا چلتا ہوئی تاسو کسب دو جند دنیا عرض سامان چا داو پیسی سبا دیر پیسی بیا گردی ها مراغیوی عرض مانا کسب کسب دو جند دنیا عرض الحاد دنیا کسب دو جند دنیا ومن یکرهن اسباب بیا کسب کې او پیسې بدلې ګټي بیا مزه وکې بیا اوا چا چې زور کو پرې خوځوبانه پېشکه الله په زور راغی نه بشش کوونکی مې روان دي ترغیب قران ته ورکه تاکید الیګنی من تاسو دلایل واضح او صفات دا کسان تیرشیری په خاص تاسو نه و موعظه للمتقین واعظه نصیحت دې د فرد متقینو سلو رسول او آداب دا بیان کړه اوس مخ کی مثالونه بیانې الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري قد من شجره من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويقرأ في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بين عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقدم فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب هو الذين كفروا أعمال كسران بقية يسبب ظمآن ماء حتى إذا جاءوا لم يجدوا شيئا وجد الله عنده فوفوا حسابه والله صير الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوق موج من فوق سحاب ظلمات بعضها فوق بعضنا أخذ يده لم يكدرها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم ما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينهم ثم يجعل ركاما فترى الوضع يخرج من خلاله وينزل ينقران دي خيالك ويخا الله نور السماوات والارض مثل نوري كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري قوي من شجرة مباركة دا دري مثالونا بياني مثالنا مشكل لي بس صفح مزام زويم خيال كوي اول دي مثالنا مخي دي مثالونا اغت طريقا او سس پیجاندل انسان لبکار دي پدي سيزونو كي پدي مثالنو كي اول مثال خي دا مؤمن او دا غد رنا سزا رنا پا دی مومن کی بسنگ رازی دا غد پاری مثال خیر اللہو نور اول مارا کمانو اللہو نور سماوات والارد اللہ رنا چونگی اسمانو نوز مکوالو کی دا رنا پا دی کی پس رازی پا کتاب سرا رنا چا اسمانو نوز مکوالو کی رازی نو پس رازی پا قرآن سرا مثل نوری صفت درنا دا اللہ پلد مومن کی کمشکات ان پشاند تاخ دے مشکات دا تاخ چلے دا تاخونا درے تاخ فیا چپ دے تاکی مصباحون ڈیووی المصباحو دا ڈیوار فی زجاجت ان پششکی وی از زجاجتو او دا شیشا ہا دا سے صفائی کا انہا کوکبون کویا کتبوی داستور دے درغیون پرقیدن کے درغیون پرقیدن کے یو قدو چبل اولیشی یو قدو چبل اولیشی دا باتی بل اولیشی دا باتی دو من زیت شجرتن دا غونی دا زیتون نا چاہونا دا زیتون مبارکتن چد خیر والا دا ونا دا زیتون نا لا شرقیتن ولا غربی چنہ دا غزمکا دا زیتون نو په طرف د مشرق دا او نو په طرف د مغرب دا په یو صاف میدان زیبانه ولاړه په صحرا ډاګه کې یکادو زیتوا قریب دا تیل ددی نظر تیل ددی بوټی تیل ددی ونی زیتون یوزیو چروخانتی آوشی ول چروخانتی آوشی ولم لم تمسو سنار اگر کون رجی گره تور نورن علا نور رنا را دا پاس درنا مضبوطی اللہ پدے رنا چارا سوچو کو گشی او بیانی اللہ مثال ندپا دا خلقو دا مثال ایڈر خیستا مثال بیان کرے رہے گورا پیرز سیزونا پدے کیا اول پی جاندل ضروری دی یو فائل دنور دا رنا سوکا چاہی اللہ فائل دنور دے اللہ فائل دنور دے اللہ قبل ان کے دے سوک دے مومن لکھل کوئی بڑ قبل ان کے دے سوک دے مومن فائل دا نور دے اللہ قبل ان کے دے نور دے مومن یرا او دریم دا نور کم جے کے خودا فی القلب زڑکے نور لے جے کم جے کے ورکا زڑکے درے سلورم سبب دا دی نور سو دا نور چې د پزړه کې راته نو سبب یې سو عمل او همت د مؤمن عمل او همت د مؤمن دا عمل کړو همت یې کړو کورې پرې خوډو پستر یې راولوا او دارنګي مهنت برداشت کاو عمل یې کړو او همت یې کړو زکو ته لړا ملاو شو او پینزم دانور دسن جوڑی گی دانور جوڑی گی دسنا دا دانا چه انسان تدازین و دا دسن جوڑی گی دا قول او دا عمل ددنا دا قول او دا عمل ددنا دا قول او دا عمل ددنا لکه مثال دا سده چه یو سری دا قول کو او عمل کو نورنا قول کو قرآن ازده کو عمل پایو کو په قران نو رڼا پکې رااله رڼا او ترارنو لکه یو انسان شړشم کړې دي شړشم یې سنبال کړو او هغه غاړې ته یوړو او تیل ته وښکل نو هغه تیلو سره رڼا رااله خدا هغه تیلو ته بیا باتی ورکی او هغه باتې ته بیا ماچس نږدې کړو هغه بیا څه کوي پلک کوي نو دا دا دی رنا چه دا دا تیل حاصل کریو دا رنا دا سن را گلیو دا استاد آغا عمل لا چه تا عمل کریو پتی که دی شرشم کریو محنت دی کریو بیادی اغری بلیو بیادی اغری اولیو گانه تا عمل لی کریو او قول لی کریو چه بایی علا شابا دینا مالا تیلو باسا وی نام دی کریو تا تیلو دا اوخ کلو عمل لی کریو دا محنت دا پتی نو تیل آواغا اس رناکی و مزا پیار سلے یا بل مثال دا سلے بجلی دی کوتا راوستا نستاد دی جماعت کے بجلی ہو رہ گئی دا نو دا رنا چرالا ستا دی جماعت دا دا سو جن رالا دا دا قول او دا عمل ستانا وینا دی کڑیوا لرمین تری ویلیو چراش بھائی مالی مٹر ہو لگوا تار راولا عمل لیکلو پیسې لګولې میټر دی اغسته او اغل دې پیسې ورکړې تا دې ورولې بٹن دې ورولې سچونه دې ورولې مهنت دې کړو وینا دې کړو نو دا غې په وس کړه نا ملاو شو پهل شو نو دا دا رنا د سره ملاو شو وا د قول او د عمل د دې سړی نه چې د قول کړو او عمل یې کړو مثال دا سره نو پنځه سيزونه په دې مثال کې ضروري اله سره پويږي فاعل د نور څوک دی الله ها په کوم ځای کې دا ها او قبل اون کې دی څوک دی مؤمن کوم ځای کې یو خدای دی فزر کې ها سبب د دې نور سو عمل او همت د ها دا نور د سنه جوړې دا د قول او د عمل نه رڼا څخه نه جوړې دا تب بیان کے وینا بکے گردان بکے تکرار بکے پاغی با عمل کے حمد و برداشت کے نو علب رنا رازی دارنگی اور سے داو اولا گوا خضا تکلیف احمی ساول نخوا یونو اللہ نور سماوات والارد اول زدہ سے مانا کم بیا تشبیر دے ارکم اللہ نور سماوات والارد الله رنا چونګره پاسمانونو زمکووالو کی په خپل کتاب سره قران بیان شو نخکتا او برا رنا او شو مسل نوری مثال د رنا د الله په لږ مؤمن کی کمشکاتن پشاند یو تاخ دے پشاند یو دریچی دے فیا چپد دری کی مصباحون دی وی ګور یو حد دا دره دے دا تاخ دے او پا دی که دیووی دیده که شما دا منبتی دا یا گیر سلندر لا اغتا بطی دا اولی دا پایی که مصباحون دیووی المصباح او دا دیووی فی زجاج دین پشی نو آغا باتی چه دا تاو تا اور ورده کشی شپکی نی خدا غیر انا یو خوادی خوازی که نجی نه پاتی که یه کلا داسی شه و کلا داسی شه و کلا پکی ملشی خوچه اغیر انا خورا ورده دا تیزه نده دا غیر انا با علا تیزیگی چه اغیر تتسوا چه شیشا المصباح فی زجاجا چوی دا پشیشکی دا باتی پشیشکی وی بیا الزجاجا المصباح چه دا ها کمشکات مثل نوری کمشکات صفات درنا دزلو ها صفات درنا دری پڑھ دے مومن کی پشاند یو دری دے مشکات دری تا ہوئی فی آج پدار دری کی مصباحون دیووی دیوا پداغی اغرنا خورا ورزی چی شیشا ہوتا نی پخواہ دیویوی کنا اوز دا دگی سنو دا پاسے اغا ہاں گیس معمولی پری دینو اغا دا ممتے پشان اغا ورکی رنا المصباحو فی زجاجا نو داغی رنا خورا ورزا داغی رنا علا یوزے کی گی دیری گی چاگا پسے کی بندشی شیشہ کی داغا ممبتی دی بندک را فی زجاجا پا شیشہ کی خوک شیشم بیا خلی لگی والی تو رئی داغی رنائی بیا نا ویلک دی لاتین شیشہ ٹک ندا رنا صفا نکے شیشہ دی صفا کڑی دا بلکل صفا دا مزین دا ممبتی صفا دا نو آغا داسی آغا رنا داسی پلکی گی که انا کو کبون در دیا داغا رنا پششکی داسی زلی گی دلر زینا لکتب دا سور دے پلکی دن کے داسی زلی گی سور آغا سور دے زلی دن کے آغا دا رنا چی خیستوا ششکی بندوا دا باتی چوا نو دا رنا دا دے باتی دا دا سنوا جولا شوی دا سنوا یو قدو من زیت شجرتن دا باتی بلولشی دا باتی دا دے رنا بلولشی من زیت شجرتن دا غون دا غا زو دا غون دا خوننا دا غون دا خوننا نو دا آگے تیلو دا وجنا د زیتون تیلو د وجنا اغباتی اغبلولیشی حلا شرقیتن تیل صفا دی دا تیل صفا ولی دی دا زیتون دا ولی تیل بلکل چمکی گی صفا دی دا ولی صفا دی دا سولا د زیتون دا لا شرقیتن ولا غربی چندا پا طرف دا مشرق او ندا پا طرف دا مغرب ونا پدا سے میدان ولا ردا پا مشرقم ندا پا مغرب ندا پا دے جان پوئے کے کم بوٹے چدنون نا پا طرف دا مشرق وی نو آغا ودا نکے مشرق دا مشرق دیکھوا دے کے دیکھوا مشرق دیکھوا دے ماس پخیم چنور ماس پخیم نا نور غچل لی نو دا عبادی نا دی طرف تا چھے کم بوٹے دے نو نیم اورز پاگے بانی بیاسی سورے دا آبادی سورے پاغ بوٹی باندے رازی تو آؤ کئی یونس نعمانی سے بفات شویر چا اللہ معافیت نصیب کی یونس نعمانی سے امنا دے مناظر اسلام دعا ہو کہ اللہ معافیت نصیب کی اللہ مرحم اللہ مرحم اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فی مصباح کانا لا شرقیت ولا غربیا آغا بوٹے چپ طرف د مشرق وی دا بادینا او آغا بوٹے چپ طرف د مغرب وی دا بادینا نو آغا سی نہیں سی ذکر نہیں تاغی ودا اصلی نہیں نیم اورز پاگے بانی نور لگی او نیم اورز پی سوری اعداد جماعت دا بوٹے رے دا سان نہ ترگرمی پوری پدی بوٹی گورے مخاما بوٹے رے نور لگی کن نہ لگی چکلا دا گرمی نہ دی خوا شنور نفد دی بوٹی باندی دا جماعت سورے راشی نو بیا پی سورے نو دا دی عبادینا دا بوٹے دا پا طرف دا مشرق رے اوس د جماعت نشاته چې کوم بوټه لاغا د دې آبادینا په طرف دو مغرب دی سال تر غرمی پوری پوری بوټی د دې جماعت سوري ها او چې کله سوري وچولی د غرمی بیا په دې نوري او په دې باندې بیا سوري نیمورل چې کم بوټه د آبادینا په طرف د مشرق دی او یا په طرف د مغرب دی نیمورز په یو سوري او نیمورز په بل باندې سوري نیمورز په یو نوري او نیمورز په بل باندې نوروي نو هغه سوري هغه بوټه ډوره قیمتي نه ده دا داسې بوټه لا شرقیه ولا غربیه چې په صحرا کې ولاله نه ته یو خوا بادشتا نه ته بل خوا بادشتا چې نور راخیږي د سارنا نو نور پې لګي او چې ماخام پرې وځي نو ام نور پې لګي ټول ارز په دې نور دی داس صاف ولاله سار نه ماخامه پورې دا زیتون دا چې رڼا ورکوي تیلی صفاری تیلی زکه صفاری چې د سارنا تر مازیګر پورې پاغې نور لګي سارنا مازیګر پورې پاغې باندې نور لگی لا شرقیت ولا غربیا نو داغی تیلم سفاری بیا یا کادو زیتو ها قریب دے تیل لاغی چرناو کی داغی اگا تیل چا داغی نوزی نو اگا پلکی گی چمکی گی ولو لم تمسس نار اگر کاغی تا تیل ماچس ندے رسی دلے چا اولکا تیل خسم پلکی گی ویا سیچو ویس کما سفاری تیلی صفادی نور اگر کاغی ترلان درسی دلی او چه بیر دور صفا تیلو تا تو مومبتی بگی ورکی پائی کی ماچسو لگی نورن علا نور یا رانا دا دا پاس درنا پوشی که پونشی نای مثال اوز دی تشبیح دا مومن محس رسنگا ورکی اوزو گو رہی مسل نوری سپت درنا دری ها د دې پسره مومن کی کمشکات په شان د دری چې ده د دری نه مثال مراد سره سینه د مومن زړه د مومن مشکات نه مراد د دې مومن هغه سینه مراد ده فیا مصباح چې مومن په سینه کې دی ودا هغه دیو په کې سره سیقی ده د توحید څنګه هغه اغا دری کی تاک کی دیووا نو اغیر انا ورکولا پششک صفاوا نو دارنگی ستا پسنکی سیقی در توحید دا المصباحو دا غا سیقی در توحید فی زجاجا بند در پششکی ششک سرا ها نیک عمل در توحید در قرآن در سنت ستا غا نیک عمل چو تاکاو شیشه واستا عمل او دغه شیشه داسې صفاوا چې پای کې خلواله نو ازجاجا دغه عمل ستا په شان د شیشې داسې صفاو کانا کوكب دریون تبه یې داستوره له پرتیدونکې ستا عمل صفاو ولی صفاو زکات استال دنا کې د صفاوا عقیده دن صفا دا عمل دے صفا دے نستا غبدن دا سی زلیگی دا سی پڑکیگی یو پشان دا غا ستوری زلیدن کی سنگا پڑکیگی نستا بدن دا سی پڑکیگی دنے کا ملینا یرا ستا دا عمل چکاو ستا عقیده چ دن پزڑے کیوا او ستا دا عمل صفا نستا دا عقیده و عمل دا سنا جوڑ شیو یرا دا تیل چه صفا او دا تیل دا سنه جور شیو من زیتی شجرتن دا غون دخوننا نستا دا عقیده و عمل جور شیو دا غون دو قرآن و دو سنتنا شجرین مراد قرآن و سنت تا دا مسائل ملاو شیو تا عمل و قرآن عقیده ملاو شیو دا سنه و دو قرآن و دو سنتنا قرآن و سنت دا ذکریو تا دا پایی که دا عقیده و عمل ملاو شیو وای تر وای پابند وی تر وای زیتونتن لا شرقیتن ولا غربیا اغه ول چې په صاح میدان ولاړ وا نو تم دین مراد مؤمن دی چار وخت تابعدار ولالی د الله حکمونو ته ها ست مثال دا غونه دی په یو صاح میدان کې نو تبا هر وخت د الله د حکم پابند وی ځان کله در باندې گرمی راشی او کلدربانی سوره دا سبانه کې ستا مثال پشان داغونه دے سانا تر مازیگر پوره پاغی نور لگی نو پتا بس سانا تر مازیگر ما خامن تر سال پوره دو وحی پابن بئی منقاد بئی تابدار بئی دو حکم دا اللہ پونو شوی لا شرقیت ولا غربیا نا اغبوٹے پترب دا مشرق او نا پترب دا مغرب صفا میدان کی نتبم داس منقاد دا اللہ تابدار دا اللہ بئی نو کدا سره عمل نن کی ها یکاد زیتو ایوزی نو قریب دے چدا غس یقیدا او دا غس عمل اغه چم کیږي اگر کاغا ها بیان نه کړي خدا غدا عمل او دا غدا کی دین دا معلومیږي چدا سره صحیح دے عمل صحیح دے عقیده صحیح وا نو دا غا نورانیت سیو اگر کاغ بیان نه کړي ولم لم تسونار اگر کو نه رسې هغه تنار نارمانا اگر کاغ بیان نه کړي خو عمل سیو عقیده سیو وا غا خپل شکل صورت سیو نور علی نور او بیا لاچ بیان مکی عقیدیم سیدا عملیم برابر دے او دا عقیدی او دا عمل پا برابرے کی بیانوں کے نورن علا نور بیا رنا دا دا پاس درنا یو رنا عقیدہ و عمل سیو بل رنا بیان داگی سیو برابرو پوشی که پونشی نورن علا نور مسل نوری صفت درنا بیا ویما صفت اللہ نور السماوات والارض اللہ رنا چونگے اسمان نوز مکوالو کی صفت رنا دا اللہ پلد مومن کی کمشکات پشان داغا تاخو داغا دری دے فی آچ پا دری کی مصباحون دیووی پاغا سند مومن کی مصباحون سیقی دوی المصباحو داغا دیوا فیزو جا جا پاغا ششکی بندی نستا دا سیقی دو توییر پاغا سی عمل کی بندی از زجاجتو او دا شیشا چه صفائی دا سی پلکی دا غیغ رنا کویا کتب دا سوری دا پلکی دنکے نچستا آغا عمل اوستا کده سیدی نستا بدن با اوستا زلبا دا سی پلکی گی پشان دا سوری پلکی دنکی دا سی بزلے گی عمل دا سیو آقیده دا سیو دا تیل د سن جوړ شي یو کدو من زيت شجره دین دا غون د زيتون نو استاد عقیده او عمل د سن جوړ شي تو قران او د سنت نا ونه د قران او د سنت وا مبارکتن زینو زکا شو قران اغونه د خیر والا وا نو قرانم د خیر والا دی زيتونتن چاغونه د خدخونه وا نو اغا ونه استاد قران او د سنت وا لا شرقیتن ولا غربیه سنگ چاہونا پا طرف دا مشرق و دا مغرب نی پا یو سا میدان وی نستا مثالم دانا چکرنن یو سر یو سباب سر منقاد بی دا حکم دا اللہ تابدار بی او وقت پا تابانی وحی لگی او وقت پا تابانی دا قرآن و دا سنت عمل لگی جکادو قریب دے زیتو آت تیل دے گونے نو قریب دے رنا دے دا یوزی او ها چرو خانتیاو کی پتکی ولو لم تمسس هنار اگر که اون رسی دت بیان اگر که د بیان اون که خوچم کی با تشکل نو معلومی گی چه دا نیک مال مومن مواحد دی نورن علا نور رنادا دا پاسد رنا امام ابن تیمیہ تفسیر دی تفسیر کبیر اغه معنا کی نورن علا نور نور الایمان علا نور القران نور دی ایمان دی په نور دو قران باندې یو نور ایمان او بل نور قران دا نور یو ځای شو ایمان دی راغې په سبانه په قران باندې قران دې زده کو نو قران سره ایمان تا کې راغې یاد اللہ لنوره مضبوطی اللہ د نور باندې هغه سوچ خو غیشی او بیان الله مثال له پاد خلقو الله په یو څه دی پویا پوی خوشی کنه فی بیوتین فکورون کی رجال مبتدا مؤخرا هر رجال سړي فکورون کی حکم کړی الله ان تر باچ پورته کړی شي او یاد کړی شي پای کی نند الله او پاکی بیانو لیشی پاکی بیانی اللہ لڑا پدی کسار ولا سالو مازی گر سلی دی لا تلیهیم سړی کورونو کې د الله یاد کوي نغابل کوي د الله تجارت او لین دین د الله دی کتاب د الله د دین ډیر سړی دا سړي چې دا نور پاغي او دا سې عقیده پیلېږي دا سې عمل کوي سې عقیده کوي او خپل تجارتونه هم کوي ورسره خپل نوکریان هم کوي ورسره خپل ځمېداریان هم ورسره کوي او په او د پابندې مانځو او د کوټو زکات نه یریږي دا ایرز نه چې پریشان وي پای جوړونه ولب سارو نظرونه دا ایرز نه یریږي چې یو ورځ برازي او خلک پای کې پریشان وي نه پاره چې بدل بول کې دی تعالی خستا چې کوم عمل کړی دنیا کې او یاد بږي د نړۍ د خپل فضل نه او الله رزق ورکړي چاله چوکږي شي بغیر حساب نو ډیر داسې خلک دی چې دا نور ها چدا سلیوانی بے حیائی نرازی دے د بے حیائی نزان بچ کے اگر که ذمہ دار دے اگر که تاجر دے او خپل کاروبارم کئی او د دین کارم ورسره کئی بے حیائی نه کئی اوس بل مثال خی د عقاید و باطلو د کفارو دا دوی مثال چدا غی عقیده باطل دا والذین کفروا مالون کسلاب بقیا یا سبو حزمان امان آکسان چو کفر اوکو آکسان چو کفر اوکو آمال دا غی ملونا آکسلاب فشان تدو پیریانو دت نور دی یا کسلاب فشان سوکو تا شکو گل وی سوکو دا پیریانو تا نور وی پیریانو تا نور دا شکو گل لیکن یو سخت گرمی دا او دلرینا یو خشک ڈاگلا او د شګو یو ها میدان دی او چې سره دې نه وګورې ویل کا دې خو به بیږي خپلک دې ها اره جلال شي اسمونو ما خو یې لکه دا هو به زبا سیرات هم دا هو نه او ته خل یا شګي ها یا چې په دې روډ رواني او سخت ګرمي نو په دې روډ مخه سخت کاریږي سړی دا چګي نه وبدي ها او هغه وبني د فیصل جمعه ته رسولم به تلو ما سره مرګل ډېر په خوانه خبر ما خام ټیمو ما سوتن خپل پونه لګی دي اگر نقشې هم داسې جوړ کړی دا نو چې سره لری نه خیال کینو کې دا نو ما راځي کې پیسې په دې کې مال دا راځي کې وبدي کنه حوض دې اجل عالم نو بو نو حوض حداسې حبندی دي داسې نو دې پیریانو ته نور دا وي اوس پوه شو کنه دارنگی مشرک او کافر عمل کئی خیراتونه کئی چې که خیری مزیدی و منزون و حجون و عمریدی عقیده خراب ادا نو چلار شی دیخو بوی ما خود دیر خیراتونه کری و ما دیر منزونه کری و چیده اللہ در بار کی پیشی سی نشتا لیکن سن چاگا پر شک و بانی دیر سری گمان در سکاو دو بوکاو چلار شی نو با پلاس را نشی نو دیخوی ما دیر عمل کری دی چیده اللہ در بار کی پیشی نو اس با ملاو نشی مثال خیر آکسان چو کفریو کو دا آخری دے لحاظ پکار دے تاغی عملونا پشاند شکو گلی کسرابن پشاند پیریانو دا تنو دی بیقیا تین پیو سہرا کی پیو ڈاگا گمان کئی پاغی بانی زمانو تگے مان دو سپنو بو آن پی گمان کئی چی گنا جے کی سپنو بری حتی تر دی ازا جاو کل چراش دے دا سپنو بو تا آغا میدان شکو گل تراشی لم یجدو ابنو می غیر رس شیدو بو دارنگی مشرک او کافر بزان رسو نمومی چدا اللہ دربار کی پیشی داغا عمالونا ووجد اللہ عندو فوفاہو او ابنو می اللہ لرا عندو دزان سرا یعنی اللہ با دے امومی قیامت کے اخفل عمل با امومی خفا وفاہو حسابو چوز ما عمل خفل آسران رے فوفاہو حسابو نو پورا بول کے دیتا حساب او سزا دو عمل دا آغا آغا بدلا خبری دا دا آغا شرک او دو کفر سزا بولا اللہ ورکی واللہ سریع الحساب اللہ دے سریع الحساب والا او کا ظلمات فی باہر اللجی ارشاو دا اس بل مثال خی دا اعمال باطل او دو کفارو دا مخ کی مثال دا عقیدی باطلی او خودا اس دا مثال دا اعمال باطل او خی چه دا کفارو دا عمل مثال دا سره مثلون که ظلماتن بی بارین صفت دا دی کافرو پا عمل پتبائی کی پشاند تیارو دے که ظلماتن پشاند تیارو دے فی بارین پا آغا دریاب کی آغا دریاب لجین دونگی کی جور کی یا شاو موجن چپټ کړي دلغه چپو من فوقي د پادداري فوجون موجون چپی وی من فوقي د پادداري صحابون ولي وی ظلماتن بازوا فوق باز چریری باز راغې د پاسه د بازو چریری باز د بازو د پاسه حتا تر دې اذا اخرجا کل چرو کی خلاص لرا قرب نه چوی نی غیلرا پاغ تیرو کی دوب روان دے اولا سے را بار کو نخ پلاس بدے ہوئی نی ولم قریب نی چیوی نی لاس لرا اواسو چونکر دی اللہ دل رنا نفما لہم من نور نبوی دل را سوک رنا ورکو ان کے مثال دا آمالو باطلو دا سرے لکی او سرے پچپو کرے فی باہرن پا دریاب کی دوب دے دریاب کرے اواغا دریاب داس دریاب لجین چاگا دیر ڈونگے تلے رے مراد دا دینا آغا مشرکان دی او دا مشرکان اسرا پاغا مجلس کی ڈونگے ناستے ڈونگے تلے رے پاغا شرک داغ کے با مشرک سرا پا مجلس کے ناستے او پاغا مجلس کی پاغا شرکی لجین ڈونگے تلے رے اور سرا سم اور دنشے پاغا شرکیاتو کفریاتو کے یا شاہو موجن چپڑ کرے دلر چپو چپو دسو آغا ویناگانو دو مشرکینو آغا وینا دو ممتدینو آغا جرسو بیانو دو ممتدینو روزانہ پاغا دو شرک او دو بدعاتو ویناگانی کی گی تو ٹیم پر ٹیم پر شرکیاتو بدعاتو کی آغا تازہ کی گی من فوقی دا پازد آغا موجن چپیوی دا پازد آغا نور چپیوی سنگ چپیوی یو نن یو بدت تے نو سباب البدت تے نن مولود دے ہا عرص دے نو سباب یا بل لے نو سباب یا بل شے دے شرکیاتو بدعات پا دے چپو کی روان دے و دوستانی دا شرک دی ملگتیا دا مشرکینو سردہ بیان او خبرم د مشرکانو د شرک سره دی صاحب د پاسه په وریل د جہالت دا صاحب جہالت ته وریل په د جہالت راغلی دا ظلماتون تیری دی د پاسه دی د پاسه د پاسه د بازو یعنی د عمل غلط ته د مشرک عمل غلط ته زکا ددو مدخل د غلطو خلقو سره دی چې دنه کیږي تللی نو ام د غلطو خلقو سره تللی دی او مخرج غلط دی چې روزی نو ام د غلطو خلقو سره چاپی روزی او ګرځېدلې هم د غلطو خلقو سره دی او وینام د غلطو خلقو سره دا یا به د شرک یا به د کفر یا به د بدعات ویناوی نو پنځه کار دی ددو عمل غلط مدخل غلط مخرج غلط دارنگی گرزیدل غلط و خلق و سردی نوینا و بیان غلط نو تیارو پا تیارو کرے ڈوب روان دینو نو پدا سی تیارو کی ازا اخرجا کلچ رو بسی لاس پل قرم نوی چوین دی لاس لرا آواسو چو انومی اللہ دل را آواسو چو نکرزی اللہ دا پادا غرنا فمالو منو نبوی دل را سکرنا ورکن کے دری مثالونه بیان کړه یو مثال د مؤمن د توحید چې دا غل په شان د شیشې دی مخه بیان او بل مثال د کافرو د عقیدو بیان کړه چې عقیده باطل ده او بل مثال د اعمالو بیان کړه چې عمل غلطو مجلس غلطو مدخل غلطو مخرج غلطو وینای غلطوا شرک پا شرک روانو مبتدی دا مبتدی سر ڈوب روانو پا شرکیاتو کی جختو حرش پا حرارت داغ پا شرکیاتو بدعاتو کی تیرے دل تیارو پا تیارو کی روانو داغ ار وقت تیاروا ار وقت داغ تیارے جہالت کی وقت تیرے دلو نپاغ تیارو کی یو انسان لاس روبا سی ناغ تا اخپل عمل اخپل اخیدخ کاری گی نا وده پتیارو دا شرکو ده پتیارو دا مالو دا کفر کیو ناغتا دخپل یکی دیو دخپل عمل سپتا لگی دا لکا پاغا چپو کیو سلی ڈوب دے اولا سدا سے اوخ کلے ناغتا خپل لاس نخکاری نم مشرکو مبتدینو تا خپل عمل پتیارو دا شرکو دا بداتو کی نخکاری گا خو چپو کی روان دے فما لو منو نبو ادل را شکرنا ارگو انگی نیم گنٹا تفریدہ خواه مدرسه څنګه ولګم مدرسه دلته کې